1 uur, Jelle Seubring met het NOS Journaal. De politie heeft een confrontatie tussen twee groepen Eritreërs voorkomen in Amersfoort. Een van de groepen organiseerde een feest en de andere groep wilde daarbij de confrontatie aangaan. Tientallen agenten hielden onrustzoekers op afstand, terwijl de feestgangers naar een andere locatie werden gebracht. Er is niemand aangehouden. De politie vermoedt dat het gaat om voor- en tegenstanders van het regime in Eritrea. Dat land vierde vrijdag zijn onafhankelijkheidsdag. Het concert van Nicki Minaj in Manchester gaat vanavond niet door. De wereldberoemde Amerikaanse rapper en zangeres werd op Schiphol aangehouden omdat ze softdrugs bij zich had. Volgens het Openbaar Ministerie ging het om 30 tot 100 gram wiet, terwijl in Nederland maar 5 gram wordt gedoogd. De zangeres mocht na een paar uur weer gaan en heeft een boete van €350 gekregen. Ook heeft ze nu een strafblad. Minaj was in Nederland voor een optreden in Amsterdam afgelopen donderdag. Joep van het Hek heeft vanavond zijn allerlaatste voorstelling gespeeld. De laatste voorstelling van het afscheidstournee was in Theater Carré in Amsterdam. Na afloop kreeg de cabaretier minutenlang applaus. Van het Hek besloot 2 jaar geleden dat hij wilde stoppen als hij 70 werd. In zijn slotwoord zei hij dat op een pak melk tenslotte ook een datum staat. In 50 jaar tijd maakte Joep van het Hek 28 theatervoorstellingen, waaronder 10 oudejaarsconferences. De Amerikaanse songwriter Richard Sherman is overleden. Samen met zijn broer vormde hij de Sherman Brothers en schreven ze tientallen nummers voor Walt Disney. Onder meer voor de films Jungle Book, Winnie the Pooh en Mary Poppins. Een van de bekendste nummers uit die musicalfilm is Supercalifragilisticexpialidocious. Met de muziek van Mary Poppins wonnen de Sherman Brothers maar liefst 2 Oscars. Richard Sherman is 95 jaar geworden. En het weer, het is helder met een graad of 11. Later in de nacht kan in het noorden en oosten wat mist ontstaan. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Later kans op stevige regen en onweersbuien. Met vrijwel in het hele land code geel. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Rosa Wierda. Een hele goede nacht en welkom bij de wereld van Brien en Vara van zondag 26 mei. Vannacht neem ik je weer mee op wereldreis en we vliegen vannacht zo langs Brazilië, Colombia en de Verenigde Staten. En het volgende uur ook nog naar Kroatië en Dominica. Zometeen gaan we het hebben over het klimaat. Want met de opwarming van het klimaat worden steeds meer mensen slachtoffer van natuurrampen. En welke natuurrampen hebben een stempel gedrukt op deze landen? Dat hoor je allemaal zo. Laat mij ook weten via de gratis NPO Radio 1 waar je op dit moment aan het luisteren bent. Is dat misschien vanuit ergens op de Hoge Veluwe? Ergens in een mooi huisje, in een blokhut misschien wel, aan Katwijk aan Zee? Ben je in de bergen van Machu Picchu? Of luister je misschien wel vanaf een tropisch strand in Thailand? Laat het mij allemaal weten via die gratis NPO Radio 1-app. Maar nu stel ik je graag voor aan mijn correspondenten van het eerste uur aan de hand van het actuele nieuws daar. En ik begin als eerste in Brazilië, want daar woont Frank de Meijer. Frank, een hele goede avond voor jou. Ja, goedenacht, Rosa, voor jou. Jij wilde het graag hebben over een hele snel groeiende sport in Brazilië, namelijk beachtennis. Vertel, wat is dit voor sport? Ja, beachtennis is een tennissport. Hè. Het is een variant, eigenlijk een beetje op tennis en badminton. Je speelt het met een balletje. Het balletje is iets kleiner, iets zachter dan een gewone tennisbal. Je speelt het vaak in dubbel en daarbij gebruik je een racket. En het racket lijkt op het padelracket. Jullie zijn waarschijnlijk wel meer bekend met padel. Dus dat is een racket dat is gemaakt van glasfiber of van carbon. Ja. En de bedoeling is dat je de bal over het net slaat. Nou, het net staat op ongeveer 1,70 meter. Dus op dat gebied wel een beetje vergelijkbaar met beachvolley. Hè. Jullie kennen beachvolley waarschijnlijk wel. Beachvolley is intussen ook al een Olympische sport geworden. Nou, dus je speelt het ook op een zachte ondergrond. Hè. Dus op op zand, op een strand, of het zand van een strand. Ja. En het net staat op 1,70, dus je moet eigenlijk de bal wel redelijk hoog spelen. Dus daarom is het ook een beetje vergelijkbaar met badminton. Ja, de bal mag de grond niet raken, want ja, als de bal de grond raakt, dan valt hij natuurlijk dood. Dus de bedoeling is dat je in feite de tegenstander uitschakelt door de bal te spelen op een plaats waar hij hem dus niet kan hebben. Kijk, dat is eigenlijk heel simpel, maar dit wordt dus steeds populairder in Brazilië. Ja, ja. Nou, als je in Nederland op het strand bent, dan zie je ook wel eens mensen, hè, met zo'n houten racket, ja, met zo'n rubberballetje naar ik elkaar heb het veel staan. Gedaan. Nou, daar is het daar is het eigenlijk ook een beetje uit ontstaan. Het is ooit uitgevonden, zeggen ze dan, in Italië, maar het is er heel snel naar Brazilië overgekomen. Met name in het begin is het echt op de stranden is het evenement gespeeld. Hè. Daarom heet het ook beachtennis. Voornamelijk in Rio, maar ook in andere stranden. Maar het is langzaam ook de steden ingetrokken. Onder andere in São Paulo. We hebben gewoon heel veel beachtennisvelden hier in de stad liggen. Dus, en dat zijn vaak complexen waar een aantal velden naast elkaar liggen. Ja, en dat veld is 16 lang en 8 breed. En dan staat natuurlijk net midden. Dus je speelveld aan jouw kant is 8x8. Nou, daar sta je dan met tweeën. Je serveert om de beurt. Het is ongeveer dezelfde telling als bij tennis. Alleen is het zo dat je geen tweede service hebt. Dus als je de eerste service in het net gaat, ja, dan is het al een punt voor de tegenstander. En bij Juice spelen we gelijk het winnende punt. Hè. Dus we hebben niet de voordeel. Dus het zijn redelijk snelle spelletjes. Hè. Dus daarom gaan de games gaan ook redelijk snel. En daardoor kun je ook snel een set winnen. Maar het is gewoon heel leuk, want op die manier krijg je toch ook een beetje het strandidee in zo'n grote stad zoals hier. Hè? Want je speelt natuurlijk op blote voeten. Ja, ja. En je speelt natuurlijk met een kort broekje aan en toch meestal een hip shirt erboven. Dus het is ook een beetje een modesport is het geworden. Ja. Ja, het is toch wel zien en gezien worden dus. Tijdens het beachtennis. Absoluut, ja. Absoluut, ja. Nee. Ben je zelf een beetje goed eigenlijk, ja. Frank? Nou, redelijk. Ik ben middelmatig. Mijn vrouw speelt over het algemeen. Mijn vrouw Rut speelt over het algemeen wel iets beter. Dus we spelen ook vaak samen. We doen ook wel eens mee aan een toernooitje en dat soort dingen. Dus, maar ik ben niet zo'n tennistype. Dus ik heb vroeger wel heel goed kunnen tafeltennissen. We hadden thuis een tafeltennistafel. Maar nee, tennis is nooit mijn ding geweest. En je moet toch ook wel een beetje die vaardigheid hebben. Het zijn wat kortere slagen. Maar je ziet wel als je tegenover iemand staat die ook vroeger getennist heeft. Ja, dan krijg je toch wel wat smashes om je oren. Dat je de bal niet meer kunt pakken. Dat hoort erbij. Mooi om te horen. Beachtennis komt dus ook in de grote steden in Brazilië. Nou, kijk er naar uit. Dat wil ik wel een keer spelen. Ja, nou, dat gaan we dan een keertje doen. Ik zal mijn racket wel een keer mee naar Nederland nemen. Als dan geen code geel is en een zonnige dag op een strand in Nederland, dan kun je misschien ook spelen. Ja, het is wel zo van als je dus. Ja, absoluut. Hè, als het weer lekker weer wordt. Je moet wel zo'n speciaal net hebben. Als je het volleybalnet hebt, dan zijn die gaten toch iets te groot. Dan kan die bal eigenlijk doorheen. Ja. En dan zie je niet goed of de bal natuurlijk net geraakt heeft. Maar ja, ik verwacht dat wat hier populair wordt, dat toch wel een keer ook jullie kant weer uit gaat komen. En dat misschien beachtennis ooit weer een Olympische sport gaat worden. Dus ik verwacht wat we hier doen, dat ook wel een keer naar Nederland zal komen. We gaan het zien, Frank. Dankjewel vanuit Brazilië over het beachtennis. En ik spreek je zo meteen weer. Ja, tot zo. Tot zo. En dan vliegen we door naar Colombia, want daar woont Sabine Boomgaard. Sabine, een hele goede avond. Sorry. Sabine, hi. Goeie avond. Hallo, goede avond. Sorry, ik had de verkeerde schuif over. Dat gebeurt wel eens. Het nieuws in Colombia, dat is op dit moment. Dat gaat over een van de grote national parks, Tayrona National Park. Die gaat namelijk dicht binnenkort. Waarom? Wat is daarmee aan de hand? Ja, nou, dat is eigenlijk best uniek volgens mij in de wereld dat dit gebeurt. Tayrona National Park is namelijk een van de meest populaire toeristische trekpleisters van het land. Met ongeveer 800.000 bezoekers per jaar. En dat heeft natuurlijk best wel een aanslag op de natuur. En het park is 60 jaar geleden opgericht. En dat hebben ze eigenlijk toen in samenspraak met de inheemse bevolking gedaan, die daar dus nog steeds woont. Ja. En hun toegezegd dat elk jaar het park twee keer sluit voor alle bezoekers. Dus dan kunnen twee weken lang niemand mag het park in. En vanaf dit jaar is dat drie keer. Dus dit jaar sluit het park zelfs drie keer twee weken. En volgende week is het weer zover. En dan sluit het park voor twee weken. Wat voor effect heeft dat als al deze toeristen er niet meer zijn? Nou, de bedoeling is dat het park dan een soort van kan ademen en kan herstellen. Dus dat de natuur kan herstellen. Er wordt schoongemaakt en dan komen ook de wilde dieren weer tevoorschijn. En dat gebruikt men ook om dat te monitoren. Dus vaak komen er nieuwsberichten nadat het park is gesloten van bijvoorbeeld een jaguar. Die wordt gezien op camera's die zijn geplaatst. Oh, ja. Dat is best wel bijzonder. Plus dat de inheemse bevolking die kan dan hun rituelen zeg maar uitvoeren. Die kan dan de rust even terugvinden in hun leefgebied eigenlijk. En dat is dus wat er gebeurt tijdens die 2 weken. Ja, het klinkt eigenlijk heel erg kort dan, hè, 2 weken. Want er gebeuren al zoveel belangrijke dingen in die tussentijd. Zeker. Ja, zeker. Maar in totaal zijn het 6 weken per jaar. Dus vanaf dit jaar, 6 weken. En ik denk, het is in ieder geval beter dan niets, laten we het zo zeggen. Ja. Dus want het park is echt enorm toeristisch. Ik ben er zelf ook geweest en het is eigenlijk een beetje te toeristisch om het echt leuk te laten zijn. Dat het in ieder geval 6 weken eventjes kan ademen, dat is wel heel prettig. Ja, dat, absoluut. Nu dus over een week gaat het dus dicht voor 2 weken vanaf 1 juni. Op welke andere momenten gaat het ook weer dicht? Vanaf 19 oktober tot en met 2 november is het ook gesloten. En het sluit ook altijd in februari. Dus van 1 tot en met 15 februari. Ja. Ja, en dat doen ze eigenlijk. Het is eigenlijk, nu is het net voor het hoogseizoen. Want in juli komen natuurlijk veel buitenlandse toeristen hier. En in oktober, november is voor het hoogseizoen in Colombia. Dan is ook, ook internationaal toerisme. Maar in december, januari, dan is het echt op hoogseizoen voor Colombiaanse vakanties. En daarna staat het dus ook weer. Dus het is eigenlijk zo gepland dat het net voor en net na de grote vakanties gaat. Ja. Ja. Ja. Is er ooit aan gedacht om gewoon minder toeristen toe te laten überhaupt in het gebied, zodat het park op zichzelf kan herstellen zonder die 2 weken vakantie? Ja, dat zou eigenlijk een betere oplossing zijn. Ze zouden eigenlijk een limiet moeten stellen aan het aantal toeristen dat er per dag in mag. Ik denk dat nog niet gaat gebeuren. In Colombia staat natuurlijk best wel in de kinderschoenen nog wat betreft toerisme. En het zijn zeker in die regio komen alleen maar meer toeristen, meer hotels, meer van alles. Dus ik denk dat niet heel snel gaat gebeuren, maar dat zou absoluut veel beter zijn. Ja. In ieder geval komen nu de 2 weken rust eraan voor het Tayrona National Park in Colombia. Ik wil je heel erg bedanken, Sabine, vanuit daar. En ik spreek je zometeen weer over natuurrampen. Dus hopelijk blijft het park nog wel lang bestaan in ieder geval. Ja, dat hoop ik ook. Ja, tot zo. Sorry, is een domper mee af te sluiten, excuus. Ik spreek je zometeen. En dan vlieg ik gelijk door naar de Verenigde Staten, want daar woont Raymond Kranenburg. Raymond, een hele goede middag voor jou. Ja, goedenacht voor jou, Rosa. We hebben nieuws over het huis van Elvis Presley in Graceland. Ja. Wat is daarmee aan de hand? Ja, het huis van Elvis, Graceland dus, was afgelopen week zou het verkocht worden in een executieveiling. Want klaarblijkelijk zou volgens documenten Lisa Marie Presley, de dochter van Elvis, voordat ze overleden was, een lening van 3,8 miljoen hadden afgesloten. En die had ze nooit betaald. En nu zei de bank, die zegt van het Graceland was als onderpand, dus we gaan het nu verkopen. Maar de dochter van Lisa Marie Presley, Riley Keogh, als ik het goed uitspreek, die is het echt aan aanvechten. Want ze zeggen dat het helemaal niet waar is. We hebben nooit een lening gehad en dit is allemaal vervalst. Hè? Maar wie zou dat dan hebben gedaan? Ja, zij zeggen dat ze weten wie het gedaan heeft, maar ze zeggen verder niet wie het is. Ze brengen het niet naar buiten toe. De FBI is er wel onderzoek naar aan het doen op dit moment. Dus de bank heeft zich ook eigenlijk... De rechter had op dinsdag gezegd van laten we even wachten met die veiling. En toen op woensdag zei de bank van weet je wat, we trekken ons terug. En die heeft dus de veiling afgelast. En het is dus uiteindelijk niet gaan. En dat is eigenlijk heel raar. Als dat echt allemaal niet fraudeleus is, dan zou de bank eigenlijk zeggen, dikke lul, weet je wel, we gaan het gewoon verkopen. Maar die hebben zich teruggetrokken. En zelfs de notaris die op de documenten staat, die zegt van, ik heb dit nooit ondertekend en ik ken Lisa Marie Presley niet persoonlijk. Wauw, oké. Hier komt nog wel een staartje aan, denk ik. Ja, ja, zeker wel. En ook een beetje omdat het is een nationaal historisch monument, Graceland. Dus ja, ja, hoe je dat... Weet je, ik ga de Dam verkopen in Amsterdam. Weet je, dat soort ja, dat raar verhaal. Dus. Want zou het, ja, wat voor effect zou dat hebben als het ja, zo'n groot ja, landmark is het eigenlijk. In ieder geval een enorme publiekstrekker. Wat zou er gebeuren ja, als dat wordt verkocht aan, ja, aan wie dan ook? Nou, ik denk wel dat als iemand het zou kopen, dat ze dat dan ook wel doen met het oogmerk om daar geld aan te verdienen. Ja. En het dus wel Elvis te laten. Ik bedoel, Elvis is er ook begraven, zijn dochter is er begraven. Zijn hele familie ligt daar. Dus ja, dat, ik denk niet dat ze dat zomaar kunnen afbreken. Maar daar zou wel een financieel gewin aan zitten. Ik denk dan dat het ja, dat ze daar toch toegang voor gaan heffen. En dat de prijzen flink omhoog gaan. Dat ja, mensen daar toch geld aan willen verdienen. Maar ja, op dit moment is de veiling van de baan. En ja, ze mogen het dus vooralsnog houden. De lening zou nooit verstrekt zijn. Okay. Volgens de dochter. We gaan het in de gaten houden wat er hiervan allemaal waar is. Of wie uiteindelijk deze fraude zou hebben gepleegd. Dat, ik neem ja, aan dat je ons dat gaat vertellen als je meer weet. Toch? Ja, zodra het op TMZ komt, bel ik weer in. Super, hey, dankjewel. Raymond Kranenburg vanuit de Verenigde Staten. En ik spreek je zo meteen. Ja, tot zo. Tot zo. De eerste plaats. Iedere week probeer ik op deze plek even het thuisgevoel te creëren door een Nederlandstalig liedje te draaien. Zit je naar zelf te luisteren en denk je, oh, dit nummer, dat moet ik hier horen. Laat het mij dan weten via de gratis NPO Radio 1 app. En ik hoorde net dat nieuws van Job van het Hek. En toen zat ik even te twijfelen om Flappy te gaan draaien. Maar dat doe ik toch maar niet. Ik ga je een nummer laten horen van een van mijn favoriete Nederlandstalige artiesten, namelijk S10. Want afgelopen week verscheen de documentaire van S10 op NPO Start. En deze docu, genaamd Dat het goed blijft gaan met mij, geeft een openhartig en kwetsbaar inkijkje in haar leven. Ze is 2 jaar lang gevolgd door regisseurs Linda Hakenboom en Rolf Hartog-Francis. En het is een heel bijzonder verhaal, want Estine heeft op een hele jonge leeftijd heel veel meegemaakt. Depressief geweest, ontzettend veel meegemaakt in de GGZ. En dat heeft nu nog allemaal effect op haar leven. En ze laat een heel mooi inkijkje zien van hoe haar dat allemaal beïnvloedt. En ze nam ons ook mee naar het Songfestival. Want rondom het Songfestival, daar is nogal wat om te doen de laatste tijd. Zeker vanwege Joost Klein. Die vertelde dat hij er heel veel gefilmd werd en dat eigenlijk helemaal niet wilde. En het is dus blijkbaar al zo dat Estine 2 jaar geleden, toen zij meedeed, al klachten heeft ingediend omdat zij ook de hele tijd werd, ja, eigenlijk een beetje te veel benaderd werd door de pres en het werd gefilmd en dat er ook nog eens een onveilige sfeer was achter de schermen. En daarom vanwege deze prachtige documentaire wilde ik heel even haar oude Songfestivalnummer weer aan je laten horen, want ik was vergeten hoe mooi dit nummer eigenlijk was. Je hoort hier nu zometeen De Diepte van S10. Het regent alle dagen en ik zie geen hand volgen. Jij en ik toch samen, dat zou altijd zo zijn. Da da da. diep en ik wil jou niet laten gaan. Elke keer weer kippenvel als ik het hoor. Dit was De Diepte van Estien. De wereld van BNN Vara. Natuurrampen, want steeds vaker hebben steeds meer landen daar last van. Zo zijn er meer orkanen, tornado's, overstromingen en branden. De verklaring hiervoor is hoogstwaarschijnlijk de opwarming van de aarde. En ook in Nederland merken we de effecten hiervan. We hebben meer last van regenbuien die dan weer tot overstromingen kunnen zorgen. Dit was afgelopen december nog goed te zien. Toen stonden grote delen van het land onder water. We kunnen tot en met de jaarwisseling toch nog wel tientallen millimeters gaan verwachten in dat land. Dus dat zijn echt wel serieuze hoeveelheden. Er valt ook in de landen om ons heen van tijd tot tijd flink wat regen. Dan kan het bij ons wel eventjes wat droger zijn, maar ook dat water komt natuurlijk naar ons toe. Ja, dat is onvoldoende tijd om het water te laten zakken. Dan heb je toch wel langere tijd voor droogte nodig. Dat zie je natuurlijk wel een beetje met klimaatverandering. Hè? Je krijgt steeds nattere periodes, die worden steeds extremer. De droge periodes die worden ook extremer, dus dat wisselt elkaar wat sterker af. Dus dat zie je op dit moment ook. Daar ginds, daar bij de gele broeien, loopt de Vecht. Nou, dit is normaal weiland. Hier staan altijd tourcaravans. Het water wordt nog hoger. Hier is een terrasje. Daar zitten tuinstoelen in. Ja, we zijn even de boel aan het inspecteren hoe ver het allemaal gaat. Het staat hier nou aardig hoog. We hebben daar een steen neergelegd. Dan kunnen we vanavond en morgen weer kijken hoeveel het water toch gestegen is. Maar je ziet, het is een en al water. Een en al water. Het is iets waar we de komende tijd mee moeten leren leven. En dus belangrijk om preventieve maatregelen te treffen. Maar welke natuurrampen leven er over de grens en hoe gaan zij daarmee om? Daarover ga ik in gesprek met mijn correspondenten uit Brazilië, Colombia en de Verenigde Staten. En ik vlieg als eerste naar Brazilië, naar Frank de Meijer. Frank, we hadden het vorige week al heel even over de overstromingen in Brazilië. Hoe gaat het daar nu? Ja, het water is wel iets aan het zakken, alleen er valt nog steeds regen. Dus de ramp is nog steeds gaande, zoals we dat zeggen. En die zal toch best wel een tijdje voortduren. Intussen is het dodenaantal op 166 komen te staan. En er zijn nog ruim 60 mensen vermist. Zo. Dus we moeten ervan uitgaan, die mensen die vermist zijn, dat die ook omgekomen zijn. Dus dan praat over ruim 200 doden. Ongelooflijk. Hoe groot is deze ramp voor Brazilië? Ja, heel groot. Het is de grootste ramp van de afgelopen 10 jaar. Ik weet niet of dat de grootste ramp is in de Braziliaanse historie. Maar wel sowieso de grootste ramp van de afgelopen 10 jaar. We praten hier echt over een ramp waarbij meer dan 2 miljoen mensen zijn betrokken. Dus meer dan 2 miljoen mensen zijn door deze ramp getroffen. Dus hebben daar enig nadeel van. We praten hier over 469 gemeentes van de totaal bijna 500 gemeentes die in de staat Rio Grande do Sul liggen. Dus het is ontzettend groot. En het heeft gewoon heel veel effect direct ook voor de mensen te zijn. Ruim 500.000 mensen hebben hun huizen moeten verlaten. Waarvan 55.000 in opvangcentrum zitten. En de rest aan het logeren is nog steeds bij familie, vrienden, kennissen en dergelijke. En het duurt nog heel lang voordat mensen waarschijnlijk weer terug kunnen naar hun huis. Ja, hoe gaat Brazilië als regering hiermee om met dit soort rampen? Is het dan heel snel, zijn de hulptroepen snel ingeschakeld? Gaat dat snel genoeg? Nee, niet snel genoeg. Ja, dat was ook een grapje hier dat men meer interesse hadden voor de grote show van Madonna, die een aantal weken geleden heeft plaatsgevonden op de Copacabana, dan voor deze ramp. Dus het is eigenlijk allemaal redelijk langzaam gegaan, zeker vanuit de centrale overheid. Mm-hmm. Dus wat je ziet is dat heel veel vrijwilligers zijn heel snel in actie gekomen. Daar zijn nog heel veel levens gered. Mensen zijn inderdaad met boten, maar ook met jetski's en dergelijke zijn die gebieden ingegaan om mensen uit hun huizen te redden. Ook heel veel dieren zijn er gered. Hè. We praten niet alleen over mensen, maar ook heel veel huisdieren en dergelijke. Ook vee dat gered is. Ja, en na verloop van tijd werd het natuurlijk wel, die ramp werd zo groot, dat er ook op centraal niveau vanuit de regering Lula wat moest gebeuren. Ja, en nu is natuurlijk alle aandacht is er natuurlijk wel voor, maar het was redelijk laat. Hè? En dat is ook een groot kritiek wat de huidige regering heeft gekregen. Je ziet ook dat wij te maken hebben met gemeentes. Hè? Dat zeg al net, het zijn 469 gemeentes zijn getroffen. Nou, de gemeente heeft natuurlijk aan het hoofd de burgemeester staan. Dan hebben wij boven de staat hebben een gouverneur. Nou, die heeft autonomie en dan hebben we natuurlijk de centrale overheid. Dus die drie moeten ook maar weer een beetje samen te werken. En heel vaak, het zijn allemaal politieke gekozen functies. Hè. In Nederland wordt de burgemeester benoemd, bij ons wordt hij gekozen. Binnenkort worden de burgemeesters weer herkozen. Hè. En we hebben verkiezingen in oktober van dit jaar. Ja, dus het zijn vaak politieke dieren. Dus je ziet ook wel gewoon dat dat daar al begint. Dus die burgemeester wil het allemaal heel goed doen. En die wil natuurlijk heel goed op de foto komen. En dat gaat ook voor de gouverneur. Ja, en het geldt helaas ook voor onze president Lula, die dan ineens wel naar het zuiden toe reist. En hij heeft een van zijn ministers, de minister voor Communicatie, heeft nu benoemd voor minister voor Herstel van de Staat. Nou, dat mag hij officieel niet volgens de grondwet. De federale overheid mag niet interfereren in een staat, want alleen bij uitzonderlijke gevallen, nou, dat is hier niet van toepassing, want we hebben een gouverneur. Dus dat is ook maar de vraag van hoe gaan die twee kapiteins gaan die nou met elkaar om als het gaat om een aantal beslissingen die genomen moeten worden. Ja, maar dus eigenlijk het geld moet komen. Ja, zo'n ramp wordt eigenlijk bijna dan nog gebruikt als een soort politieke propagandaspelletje. Ja, niet bijna, helemaal. Ja. En dat is helaas, we hebben natuurlijk aproductief. Kijk, het geld moet komen sowieso vanuit de centrale overheid. Hè. De staat heeft niet genoeg geld om dat zelf te kunnen opvangen. Dus hè, de staat ruggantje de stoel. Dus er moet een lening komen vanuit de centrale overheid. Nou, dat was ook vanuit de BRICS-bank. Zou ook wat geld komen. Ook, mm-hmm. Misschien ook wel van internationale organisaties. Maar ja, het hangt helemaal toch van heel veel van particuliere initiatieven. Wij worden allemaal al gevraagd om gewoon op. Je zou dan Giro-nummer 55 is het, geloof ik. Nou, we hebben ook wel zoiets. Hè, dat je dus ergens kunt doneren. Nou, er wordt ook heel veel gevraagd ook, om kleding te sturen. Er wordt ook gevraagd om. Er zijn ook heel veel vrachtwagens met vers water zijn onderweg. Hè, want veel mensen hebben natuurlijk ook geen toegang tot water. En er wordt zelfs gevraagd, oproep gedaan om mensen die nog een radio hebben staan die op batterijen werkt. Zo. Om die te doneren. Want heel veel mensen hebben elektriciteit werkt niet. Communicatie werkt niet. Hè. Tegenwoordig krijgen we natuurlijk alle informatie. Ja, dus allemaal over internet. De kabel. Dat werkt natuurlijk niet. Internet, ja, ook niet. Hè. Dus ja, nu heeft Elon Musk wel gezegd dat hij ook wel via zijn Starlink ook wel wat lijnen open zou gooien. Maar er wordt ook gevraagd om radio's beschikbaar te stellen die op batterijen gaan. Nou, ik heb er geen likken, maar ja, dus dat soort acties komen er wel. Ja. Maar het is jammer dat het, nogmaals, dat het toch politiek ook weer uitgemolken wordt. Maar dat is toch typisch het land. Ja. Ja, en als we dan even kijken naar die natuurrampen, heb je het idee dat het heel erg toeneemt in de laatste jaren? Ja, het neemt toe. Wij zien, en ja, de enige natuurrampen die wij eigenlijk hebben, zijn dan toch die overstromingen. En die overstromingen die worden veroorzaakt door zware regenval. Hè. Wij hebben gemiddeld sowieso twee keer zoveel regen als jullie in Nederland. Jullie klagen al over jullie regen, maar wij hebben twee keer zoveel. Maar, en dan praat je over de gemiddelde. Maar bij ons kan het dan echt wel in een bepaald gebied heel erg geconcentreerd zijn. Dus dat je dus gewoon op één of twee dagen gewoon de regen krijgt die normaal een hele maand zou vallen. Nou, dat zijn echt die tropische buien waar we dan mee te maken hebben. Nou, dan zie je dat geconcentreerd wordt op een heel klein gebied. En op dat gebied wonen toevallig ook veel armere mensen die illegale woningen hebben, die ze tegen een bergwand hebben gebouwd. Nou, dan zie je dus dat de water. Ja, dat komt naar beneden. Je krijgt aardverschuivingen. Ja, dan vallen heel veel slachtoffers. Dus we hebben geen orkanen, we hebben geen aardbevingen. Hè. We hebben ook geen tsunamis, maar we hebben heel veel overstromingen door zware regenval. En ja, dat is eigenlijk een terugkerend verschijnsel. Ik weet niet anders. Maar hoe kan het dan dat dit zo vaak gebeurt en dat eigenlijk het land er helemaal niet goed op is voorbereid? Ja, nou, het is intensiever. Hè? We zien dus nu eigenlijk de afgelopen jaren dat het dus gewoon eigenlijk veel vaker voorkomt. Nou, men zegt ook wel dat het El Nino-effect is. Dat zou warme stromen zijn die over de grote oceaan komen. Hè? En die dan botsen tegen koude stromen die dus bij ons vanaf de Zuidpool komen. Dus dat heeft te maken met global warming. Hè? Dus dat is sowieso het effect. Nou ja, en dan zeg je, nou goed, als dat een gegeven is, dan weet je dat. Hè? Dan moet je daarop anticiperen. Dan moet je jezelf erop voorbereiden. En dat laatste, daar ontbreekt het aan. Het ontbreekt dus aan draagkracht. Nou, dan kijken we daar ook weer de politiek die ermee te maken heeft. Dat ze zeggen, ja, het heeft niet de prioriteiten. Maar je ziet dus gewoon dat heel veel mensen wonen dus gewoon in een risicogebied. Ja, die zouden eigenlijk daar weg moeten. Nee, ik heb vandaag nog even gekeken. Ik dacht dat bijna 10 miljoen mensen, hè, dan praat je over ruim 5% van de hele bevolking, woont in risicogebieden. Dus die zouden eigenlijk weg moeten. En dat is natuurlijk heel lastig, want hoe krijg je zoveel mensen gemobiliseerd om elders te gaan wonen. Ja, dan zou je eigenlijk gewoon heel het favelle, heel het Kottenwijk-probleem moeten oplossen. Nou, dat ligt gewoon veel dieper. Dus je kunt het niet over heel de breedte kun je het oplossen. Maar je zou moeten zeggen, ja goed, je moet dan maar gaan kijken wat is het meest risicovolle gebied. Hè? Je moet ergens beginnen. Nou, en we zien dat te weinig gebeurt. Dus het is altijd de put wordt gedempt als het kalf verdronken is. Ja, als er inderdaad ergens wat gebeurt, als het te laat is. Dan moet ineens... Dan is het te laat, en dat zie je nu ook straks in Rio Grande do Sul. Als mensen weer terug kunnen naar een huis of terug mogen naar een huis, zullen een aantal mensen niet meer terug kunnen. Maar zeggen, ja, jullie mogen hier niet meer wonen. Hè? Mm. Dus dan ga je een alternatief zoeken. Maar ja, dan heeft die overstroming al plaatsgevonden. Dus het is helaas zo dat we daar tegenaan lopen. Dat de overheid niet draagkrachtig genoeg is. En ik hoop dat die... Ja, die slachtoffer, slachtoffers uiteindelijk, die doden die vallen, dat die misschien dan toch nog, sorry dat ik zeg, ergens goed voor zijn geweest. Dat het misschien weer helemaal hoog op de agenda komt te staan van jongens, we moeten dit gaan voorkomen. We moeten nu echt wel krachtige maatregelen nemen om te zorgen dat het weer een prioriteit wordt. Absoluut, ja. En we krijgen burgemeestersverkiezingen. Dus jij zegt, joh, als burgemeester, zet het boven op je agenda, want het is een hot topic op dit moment. Nou, we gaan kijken of dat ook echt zo gaat gebeuren. Ik hoop in ieder geval dat het weer goed komt in dat gebied en dat de regenval op een gegeven moment ook weer gaat stoppen. Heftig, en dat het een prioriteit wordt hopelijk bij de nieuwe burgemeesters. Ik wil je heel erg bedanken, Frank de Meijer vanuit Brazilië. En ik wens je veel succes daar. En ik spreek je graag de volgende keer. Ja, tot de volgende keer en prettige uitzending verder. Dankjewel. Muziek uit Oekraïne. Je hoorde het nummer Theresa en Maria van Aliona Aliona en Jerry Hill. Ook wel bekend van het Songfestival. De wereld van PNN VARA. We hebben het over natuurrampen. Want wat voor rampen zijn er gebeurd in bepaalde landen en wat voor stempel hebben zij gedrukt op dat land? En ik vlieg nu door naar Colombia, want daar woont Sabine Bogaert. Sabine, een hele goede avond voor jou. Goedenavond, Rosa. Als ik denk aan natuurrampen in Colombia, waar moet ik dan aan denken? Wat voor natuurrampen komen daar allemaal voor? Ja, eigenlijk zo'n beetje alles wat je maar kan bedenken. Ja? Behalve orkanen zie je hier eigenlijk niet. Mm-hmm. Maar verder komt hier bijna alles voor. Aardverschuivingen, heel veel aardbevingen, overstromingen, ernstige droogte, vulkaanuitbarstingen. Ja, dat zijn de meest voorkomende. Ja, ja. Hoe kan het dat Colombia daar zo'n slachtoffer van is? Ja, Colombia heeft een heel groot voordeel en dat is ook meteen een nadeel. Dat is de ligging. Mm. De ligging ligt langs de bekende Andreasbreuk, zeg maar. En er zijn een heleboel andere breuken, of hoe zeg je dat, door heel het land eigenlijk. Op de Evenaar. Het zorgt voor heel mooie ecosystemen, mooie natuur, maar de ligging is gewoon niet gunstig. Het komt met risico's. Dingen. Ja, precies. Ja. Komt met risico's. Je zegt dat er zijn enorm veel rampen. Er hebben al heel veel rampen plaatsgevonden. Wat is nou een van de ergste rampen van de afgelopen decennia die echt een grote stempel heeft gedrukt op Colombia? Ja, een van de bekendste en meest heftige natuurrampen, dat is de vulkaanuitbarsting van de Nevado del Ruiz. Op 13 november 1985. Die is toen uitgebarst en die heeft een heel dorp Armero weggevaagd. 48 kilometer van de vulkaan lag dat dorp, of ligt nog steeds. De vulkaan bestaat nog steeds en het dorp bestaat ook nog steeds. Maar er zijn 25.000 mensen daarbij omgekomen. Dat is wel echt een bekende natuurramp in de afgelopen 100 jaar in Colombia. Wow. Ja. Een heel dorp gewoon weggevaagd. Hoe herstelt zo'n gebied dan weer daarna? Nou, dit gebied is niet helemaal hersteld. Het is gedeeltelijk hersteld. Op dit moment wonen ongeveer 12.000 mensen in Armero. Dus er wonen wel weer mensen, maar het is niet zoals het vroeger was. Dat zal wellicht ook komen omdat het gewoon nog steeds bij een actieve vulkaan ligt. Want de vulkaan is nog steeds actief. Dus ik vermoed ook dat heel veel mensen daar gewoon niet naar terug willen. Nee. Het is wel gewoon weer hersteld wat dat betreft. Maar het is dus niet helemaal hersteld. Hoe voelt het om daar zo te wonen in een land waar er zoveel soorten rampen kunnen plaatsvinden? Jullie hebben aardverschuivingen, vulkaanuitbarstingen. Dat lijkt me best wel spannend eigenlijk. Ja, ik heb zelf ook wel wat dingen meegemaakt. Met name aardbevingen. Mm-hmm. En aardverschuiving heb ik wel gezien overigens. Niet zien gebeuren, maar wel gezien dat ik er langs ben gereden bijvoorbeeld. Of ergens waar ik ben verbleven. Dat je ziet dat heel duidelijk waar de landslides, waar de aardverschuivingen zijn geweest. En aardbevingen, dat is iets waar je eigenlijk altijd op bedacht moet zijn hier. Altijd een soort van noodtas klaar hebben staan. En daar moet je eigenlijk altijd op bedacht zijn, op aardbevingen. En dat is niet heel fijn, moet ik eerlijk zeggen. Ik ben daar best wel bang voor. Ja. Dat kan komen omdat ik gewoon ben aangelegd wat dat betreft. Zou kunnen, excuses valt iets. Het zou kunnen dat ik gewoon angstig ben aangelegd daarvoor. Maar ik vind het niet een fijn idee dat er een aardbeving kan komen weer. Nee, dat voelt in Nederland, tenminste als je niet in Groningen woont, maar ook heel erg ver weg. Iets wat niet zo heel snel kan gebeuren. En je zegt, je moet een noodtas klaar hebben staan. Wat zit er dan in zo'n noodtas? En krijg je dan ook wel hier tips voor wat je moet doen als er een aardbeving zal plaatsvinden? Ja, er zijn eigenlijk overal in de meeste gebouwen hangen van die bordjes, zeg maar, waar staat waar je naartoe moet als een aardbeving is, of als er een lift natuurlijk niet gebruiken, dat soort dingen. En bij bedrijven, bij grote gebouwen, dat heb ik zelf ook meegemaakt toen ik hier nog werkte. Dat zijn er vaak van die rampoefeningen. Dus dan wordt er één keer in de 6 maanden een rampoefening gedaan. Oh ja. Dat gebeurt hier trouwens, hier waar ik woon, gebeurt dat trouwens ook alleen één keer in het jaar volgens mij. Mm-hmm. En ik vind niet dat er heel duidelijk informatie wordt gegeven over de noodtas. Ik denk dat veel mensen dat ook niet hebben, maar ik, heb me daar erg in ingelezen. Dus ik heb dat. Ik heb zelf wel de noodtas. Daar zit bijvoorbeeld eten en water in. Er zitten ook warme kleding, want het is hier koud. Dus als je bijvoorbeeld in de nacht eruit moet of zo, dan is het fijn als je warme kleding hebt. Dus dat soort dingen zitten daar in. Ja, maar, er wordt dus... maar eigenlijk zou er ook nog een radio in moeten, bijvoorbeeld. Radio ja. en batterijen hoort er eigenlijk ook in. Ja, ja, dat is een goeie. Dat hoorde je net ook inderdaad vanuit Brazilië. Dat is goed inderdaad om te onthouden hoe belangrijk die radio eigenlijk is. Maar er wordt dus wel op werk, wordt er dus wel op voorbereid. Zijn er noodoefeningen? Maar die aardbevingen zijn zo erg dat jullie hebben zelfs een dorpje, Los Santos, dat staat op de nummer 1 van de meest actieve plekken in het land, toch? Ja, sterker nog, het staat op nummer 2 van de actieve plekken ter wereld. Zo. Dus het is, het is Los Santos, dat ligt in een heel mooi gebied. Het is een van mijn favoriete plekken in het land. En en daar zijn ongeveer ergens tussen 20 en 40 aardbevingen per dag. Maar dan hebben we het niet over aardbevingen die je echt heel erg voelt, hoor. Dat zijn aardbevingen van 2 à 4 op de schaal van Richter. Oké, dus het trilt een beetje. Maar het zijn er wel, ja. Dat, ja, precies, ja. Ja, exact. Het trilt een beetje. Ja, ja. Hoe wonen mensen daar dan? Want dat lijkt me best gek, alsof je constant op een trilplaats staat. Nou, eigenlijk heel normaal. Ik moet zeggen, het is daar, daar in de dorpjes zijn weinig flatgebouwen. Dus daar in de dorpjes zijn gewoon huizen. Veel huizen zijn wel gebouwd met bepaalde materialen die aardbevingbestendig zouden zijn. Maar daar eigenlijk min of meer naast die plek, daar ligt een hele grote stad, een van de belangrijkste steden van Colombia, met overal hoge flatgebouwen en dergelijke. Mm-hmm. Dus ja, die wonen daar gewoon net als hier eigenlijk, in hoge gebouwen. En laten we hopen dat het allemaal op de juiste manier gebouwd is. Op hoop van zegen dan maar allemaal. Ja, precies. Heftig. Naast die aardbevingen, ik hoorde je het net ook al even zeggen, zijn er ook veel aardverschuivingen in Colombia. Wat voor effect hebben die allemaal op het land? Aardverschuivingen komen heel veel voor. En het kan bijvoorbeeld zijn dat als je met de auto gewoon met je familie van op vakantie gaat, dat je opeens wordt bedolven onder een aardverschuiving gewoon op de weg. Dat is heel naar, maar het gebeurt helaas wel vaak. Wat er ook vaak gebeurt met die aardverschuiving, en dat is wel echt heel naar, en dat werd net ook even genoemd al in Brazilië, is dat hier in met name de arme gebieden, arme wijken in steden, daar zijn huizen gebouwd op plekken waar ze eigenlijk niet gebouwd zouden moeten worden. Mm. Bijvoorbeeld langs de oever van een rivier, maar dan net op de rand van zeg maar de klif die op de rivier uitkomt. En ja, als er dan in het weegseizoen heel veel water valt, dat gaat zo'n heel wijk, of in ieder geval een stuk of zo 20, 30 of meer huizen vallen in het water. Dat is natuurlijk een enorme ramp. Dat is in 2017 is er ook een heftige ramp daarmee geweest, met een aardverschuiving. Bijna 400 doden. Dat heeft best wel grote invloed. En met name dus voor op bepaalde plekken, met name als het veel regent, dus in bepaalde seizoenen, in bepaalde maanden van het jaar. Dat heeft dus best wel veel invloed op een heleboel mensen, want het komt eigenlijk door het hele land voor. Ja, heb je het idee dat de overheid daar goed op reageert? Of zijn er goede preventiemaatregelen die de mensen helpen om hier rekening mee te houden, bijvoorbeeld? Nou nee, niet echt eigenlijk. Nee. Je weet dat het kan gebeuren. Dus als je op de weg op gaat, dan weet je dat soms dan rijk ook wel eens echt niks van oh god, hier zo. Het kan zo naar beneden komen hier. Dat ziet er soms echt heel eng uit. Daar wordt niet echt heel veel mee gedaan. Ja, het wint geen stemmen, dat soort dingen. Het kost alleen maar geld. Oh, ja. Die huisjes die zouden natuurlijk gewoon niet gebouwd moeten worden op die plekken. Maar ja, die ja. Dat blijkbaar vinden mensen dat niet zo heel, heel belangrijk, dus dat gebeurt gewoon. Ja. Ja, die mensen die daar wonen, die hebben niet zo heel veel keus natuurlijk. Dat zijn mensen die niet het geld hebben om op een veilige plek te wonen. En dan kunnen dat soort dingen sneller gebeuren. En ja, er zou veel meer moeten gedaan moeten worden aan preventie. Maar helaas, dat is magertjes hier. Ja, staat niet bovenaan de prioriteitenlijst in ieder geval. Nee. Heb je het idee dat deze rampen, ik vroeg het net ook aan Frank, maar gebeurt het vaker dan vroeger? Nou, aardbevingen niet, denk ik. Ik bedoel, ja, aardbevingen is iets wat gewoon... Wat ja, volgens mij dat niet gaat gewoon zo. Dat gaat gewoon zo. Maar ik vind het lastig te zeggen, want dat zei Frank net ook. Hè, we hebben El Niño, La Niña. La Niña komt er nu ook weer aan, dus er komt meer water aan. We hebben net heel ernstige droogte gehad. We zitten nu ook in nog een ernstige droogte. Dus we hebben ook nu tot en met december elke 10 dagen geen 24 water. Dat heb ik nooit eerder meegemaakt. Maar dat er veel droogte is, bijvoorbeeld bepaalde maanden in het jaar... Ik weet niet. Ik heb wel het idee dat het iets vaker gebeurt dan vroeger. Maar ik vind het lastig te zeggen. Dus ja. In Colombia zijn deze dingen zo van alle tijden. Maar ja, misschien die droogte en meer regen, dat wel iets te maken kan, dat het wel is toegenomen de laatste jaren. Maar het is dus wel eigenlijk gebruikelijk dat het eigenlijk die trend nog niet heel erg goed te ontdekken is hierin. Nou, nee. Ik moet wel zeggen, die ernstige droogte, dat heb ik denk alleen in die 10 jaar dat ik hier ben, 1 keer echt meegemaakt. Mm-hmm. Van 9 jaar geleden, toen waren hier ook bosbranden. En verder heb ik nooit zo'n ernstige droogte meegemaakt dat er bijna geen water meer is. Dus dat is wel meer nieuw. Dat heb ik nooit, dat heb ik ook nooit niet gehoord van Colombianen die dat eerder hebben meegemaakt. Nee. Maar ja, of dat aan de klimaatverandering ligt of aan slechte organisatie van de Colombiaanse overheid. Dat weten we niet. En aan dat is lastig te zeggen. Ja, ja. Ongelooflijk. Sabine Bogaert vanuit Colombia, ik wil je heel erg bedanken voor dit inkijkje in al dit natuurgeweld vanuit daar. Ik had eigenlijk echt geen idee dat het daar zo zat. Ik wil je heel erg bedanken. En ja, en stay safe. Dat is alles wat ik kan zeggen nu. Dankjewel. Dankjewel en een hele fijne avond nog. En ik spreek je graag de volgende keer weer. Dankjewel, tot de volgende keer. Fijne avond. Doei, dank je. Doei. Welcome to the show, let everybody know. I'm done playing the game, I break out of the chains. You better buckle up, I pour another cup. This is my bohem, so drink it up, my friend. Let me tell you a tale about life, all the good and the bad, better hold on tight. Who decides what's wrong, what's right, everything is balanced, everything's light. I got so much on my mind, and I've been awake all night. I'm so pumped, I'm so psyched, it's bigger than me, I'm getting so hyped like, woo! Let me taste the lows and highs, woo! Let me feel that burning fright, woo! This story is my truth. Between the O's and ones, that's where I found my kingdom come. My heart beats like a somewhere between the O's and ones. That's where I found my kingdom come. My heart beats like a drum. Like I'm a Een hele bijzondere versie van de winnaar van het Eurovisie Songfestival van afgelopen keer. Dat is nog maar een paar weken geleden dat het is gebeurd. Dit was Nemo met het nummer De Code. De wereld van BNN VARA. En we hebben het nog steeds over natuurrampen. En er is één natuurramp waar we het nog niet over hebben gehad. En dat zijn orkanen. En die komen heel veel voor in de Verenigde Staten. Raymond, een hele goede middag. Bij jou dus. Ja, nou, niet bij mij in de buurt. Wij hebben alleen bosbranden en aardbevingen. Ook maar niet leuk. Het is zo grappig. Nee, dan zeggen mensen van, nou, ik zou nooit willen leven waar de aardbevingen zijn. En dan zeg ik, nou, ik zou nooit willen leven waar de orkanen zijn. En dan zeggen ze, nou ja, maar dat is veel minder erg. En van, ja, maar het is elk jaar. En ik heb het eens in de 5 of eens in de 10 jaar is een klein bevingje waar je een beetje last van hebt. Maar voor de rest merk je daar weinig van. Ja, het is natuurlijk, ja, natuurrampen zijn ook niet met elkaar te vergelijken. Dat moeten we ook helemaal niet doen, denk ik. Van wat is nou erger dan de ander? Dat is allemaal heel erg. Maar ja, je zegt het eigenlijk al, Amerika, het heeft enorm veel natuurrampen ook. Net als Colombia een beetje. Ja, nee, precies. We hebben ze allemaal. En er was de afgelopen week was er nog een tornado in Iowa. En er was weer een half dorp weg. Dus we hebben, wat is het, orkanen. Tornado's, bosbranden, aardverschuiving. Tenminste, aardverschuiving komt meer met regen en dergelijke. Maar dat zie je hier aan de kust al redelijk wat. Aardbevingen natuurlijk. Overstromingen van de Mississippi die buiten haar oevers treedt. Dus dat is ook een feest elk jaar weer. Dus nee, we hebben flink wat verschillende dingen hier zo. Ja, het is aardig druk als het gaat om natuurrampen dus. Laten we er een paar uitlichten. En ik denk dat we moeten beginnen met een hele bekende. Orkaan Katrina. Neem ons heel even mee terug naar deze gebeurtenis. Ja, het is alweer 20 jaar geleden. Maar ik denk, nou, dat 20 is wel jaar geleden alweer. Goede... Ja, precies. Maar het is wel een goede om naar te kijken wat het langdurig effect is van dit soort rampen. Het was een orkaan die op 23 augustus begon voor de kust van Florida. En het ging eerst over het zuidelijke puntje van Florida op 25 augustus. Kwam toen in de Golf van Mexico. Het water is daar heel erg warm, dus dan wordt zo'n orkaan sterker. Mm-hmm. Werd op een gegeven moment een categorie 5. Maar toen die eindelijk bij het land kwam in Louisiana was het een categorie 3. En dus dat viel eigenlijk nog best mee. Maar het was dus vooral het water en dergelijke. En dan vooral de dijken die braken rondom Louisiana, de levees, zoals ze hier genoemd worden. Die eigenlijk de hele stad en gewoon echt een heel groot gedeelte daar van Louisiana, Mississippi, onder water zetten. Zo, 80% van New Orleans, dat liep onder water. Wat voor gevolgen had het voor de stad? Nou, een hoop mensen die vertrokken. Je kent denk ik nog wel de beelden van de mensen die in het voetbalstadion zaten met z'n 30.000. Mm-hmm. En dat waren de mensen die niet weg wilden of niet konden. Maar uiteindelijk waren er... hoeveel mensen waren er nou ongeveer weg? Wat is het? Er waren 1800 doden. Dat heb ik hier. Waar is het? Oh ja, 40. De 30.000. Nee, 30.000 mensen waren in. Ach, fuck, nou ben ik helemaal mijn draad kwijt. Sorry. 1,5 miljoen mensen geëvacueerd. Oh, dat was het. Ja, 1,5 miljoen mensen zijn geëvacueerd. 40% is nooit teruggekomen, trouwens, naar de omgeving. Dat is ook wel zoiets. En New Orleans was de half. Woonden nog maar half zoveel mensen na de orkaan. De meeste mensen kwamen gewoon niet meer terug. Want het duurde zo lang en voordat ze überhaupt weer terug konden. En ja, een hoop mensen, 95.000 mensen verloren hun baan. Dus als ze dan geëvacueerd zijn naar, wat is het, Texas, zijn een hoop mensen naartoe gegaan. Ja, die krijgen een nieuwe baan daar en een huis. En ja, waarom zou je teruggaan, toch? Ja, dat heeft helemaal geen zin. Maar dan moet voor zo'n stad als New Orleans, wat een hele bruisende stad was, toch wel een enorme klap zijn geweest. Dat opeens de helft, bijna de helft is verdwenen. Ja, nee, precies. De schade was in totaal zo'n 190 miljard. Maar ja, hele gemeenschappen waren weggevaagd. En dan voornamelijk in de delen die onderliepen, dat waren vaak toch de lagere sociale klasses die daar woonden. Mensen met minder inkomens en dergelijke. Die mensen konden ook niet meer terug uiteindelijk. Want ja, toen alles opgebouwd werd, werd het gegentrificeerd. En konden ze het gewoon ook niet meer betalen. Dus dat soort dingen, dat verandert eigenlijk gewoon het hele hart van de stad. Of wat de stad vroeger was. Ja. Nu is het dus echt gewoon wat anders. Ja, het is gewoon onherkenbaar nu eigenlijk. Als je dan verder kijkt naar die economische effecten. Je zegt al miljarden hier aan uitgegeven. Wat nog meer? Louisiana is een belangrijke hub voor de olie- en gasindustrie in de VS. Zo'n 19% van olie en 24% van benzine. Van benzine komt door Louisiana heen. Dus de prijs van gas, van benzine en olie ging ontzettend omhoog. Er waren, zoals ik zei al, 95.000 mensen verloren hun baan. En dat kostte dus een verlies van zo'n 2,9 miljard dollar aan salarisinkomsten voor die mensen. Dat zijn toch klappen die economisch is heel moeilijk om daar overheen te komen. Ja, dat lijkt me. Hoe gaat het nu met New Orleans eigenlijk, als we er nu even naar kijken, economisch gezien? Het is wel weer teruggekomen. Het is gedrentificeerd en ja, er wonen dus nu veel meer rijkere mensen en zo. Maar het is nog wel toch een feeststad. De carnaval is er elk jaar natuurlijk in februari. Het is wel weer helemaal teruggekomen. De toerisme is, het is een belangrijke toeristenstad natuurlijk ook. En dat is weer terug. Ja, het olie is nergens naartoe gegaan. Dus die raffinaderijen zijn gewoon weer opgebouwd. Mm-hmm. Er waren ook iets van 46 van die boortorens die daar voor de kust stonden. Die waren ook allemaal vernietigd. Dus die moesten ook allemaal weer opgebouwd worden. Dat is ook wel gebeurd. Maar dat is ook weer zoiets. Daar zat dus ook een ontzettende milieuramp aan vast. Ja, dat wil ik zeggen. Ja, 7 tot 8 miljoen liter olie was er gemorst in die regio. En dat moest dus ook weer opgeruimd worden. Dat duurt echt allemaal. Hoe snel komt dan de Amerikaanse overheid in actie als zoiets gebeurt? Er was redelijk wat kritiek op hoe de overheid reageerde. Kijk, de kritiek was eerst op de burgemeester van St. Louis. Van New Orleans. Maar ja, die zei van, ja, ik heb iedereen gezegd weg te gaan. En mensen die niet weg wilden of niet weg konden, wat kan ik daaraan doen, weet je wel? Maar toen uiteindelijk de overheid, FEMA, wat is het? Federal Emergency Agency. Federal Emergency Management Agency, die was heel laat. George Bush deed ook heel weinig. Daar kwam ook dan uiteindelijk de bekende Kanye West, die had op een gegeven moment kritiek tijdens een... Er was een inzamelings-tv-actie voor de ramp. En Kanye West die stond daar en zei, George Bush doesn't like black people, op live tv. Dus dat is ook wel heel Amerika. Oeps! Daar leek het wel een beetje op, want er werd eigenlijk heel erg laat gereageerd. Ik geloof dat pas na 5 dagen mensen ook bij die Superdome aankwamen om mensen weg te kunnen halen. Ja, dan zo laat met 30.000 man. Ja, 5 dagen lang zonder eten, zonder drinken. Of tenminste, er was wel wat water, maar dingen, ja, het moet schoongehouden worden. Of in ieder geval verzorgd worden. Anders, op een gegeven moment houdt dat gewoon ook op. En ja, ja. Dat duurde echt heel lang. Er is echt heel veel kritiek geweest op de overheid daarvoor. Ja, ik kan me voorstellen, want dit is natuurlijk de grootste ramp rondom orkanen de afgelopen tijd. Heb je het idee dat Amerika zich nu wel beter is in de preventie hierop? Of is dat eigenlijk niet te doen? Nou, voor orkanen is dat natuurlijk heel erg moeilijk. Je ziet wel allerlei dingen in Florida, waar ze toch wel op een bepaalde manier bouwen. En dat er bepaalde regels zijn rondom het nieuwe gebouwen die beter orkanen kunnen weerstaan. In New Orleans zelf hebben ze de Nederlanders gehuurd, want ja, dijken. Ja. Dus wij hebben even een zootje dijken daar neergelegd voor 15 miljard dollar. En het werkt, hè? Want in 2021 was er een sterkere orkaan in dezelfde regio. En de dijken die bleven staan. Dus geen overstroming, wel wat schade natuurlijk. Ik bedoel, zo'n storm, ja, de vliegen wat dakpannen van het dak. En hier en daar is toch een huis naar zijn galamiezen. Maar over het algemeen was niet heel New Orleans ondergelopen, zeg maar. Dus dat heeft wel geholpen. En ja, die hoort er nog steeds wel dingen van trouwens. En dan moeten we misschien eindigen met wat goed nieuws. Er was een vrouw die vermist was. En er was dus ook echt een man die toevallig geïnterviewd werd op tv. Van, joh, ik zat op mijn huis. En het huis brak in twee en weg was ze. En uiteindelijk nu is ze, 2 weken geleden, hebben ze ergens een... ze hadden die vrouw gevonden, kilometers verder weg, begraven als een Jane Doe. Of Jane Love werd ze genoemd. Yeah. En ze hebben er 2 weken geleden met DNA-onderzoek bevestigd dat zij het was. En ja, voor haar kinderen is dat toch een geruststelling eigenlijk, dat de moeder gevonden is. Dan eindigen we dit met heel erg goed nieuws. Ik wil je bedanken, Raymond Kranenburg vanuit de Verenigde Staten. Ik spreek je heel graag de volgende keer weer. Zometeen hoor je hier het NOS Radio 1 Journaal. Dankjewel, Raymond. Graag gedaan. Tot snel. Tot snel. NPO Radio 1. 2 uur. Dit is Jelle Seubring met het NOS Journaal. In de Oekraïnse stad Kharkiv zijn zeker 6 doden gevallen door een Russische aanval op een grote doe-het-zelfzaak. Ook zijn er tientallen gewonden. De winkel zou zijn geraakt door 2 bommen. Het pand ging in vlammen op. Kharkiv ligt op zo'n 30 kilometer van de grens met Rusland. De stad is een constant doelwit van Russische aanvallen. De Oekraïnse president Zelensky maakte het nieuws over de aanval bekend op Telegram en herhaalde daarbij zijn oproep aan het Westen om meer wapens te sturen. Bij een grote brand in een speelhal in de stad Rashkot in het westen van India zijn 27 mensen om het leven gekomen, onder wie zeker 4 kinderen. Dat meldt de lokale politie. De brand brak uit in een hal waar mensen kunnen bowlen, karten, paintballen en trampolines springen. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. De eigenaar van de speelhal is aangehouden. Inwoners in de Achterhoek moeten hun drinkwater voorlopig blijven koken voor gebruik. In het drinkwater werden dinsdag enterokokken ontdekt, een bacteriesoort die buikpijn en diarree kan veroorzaken. Drinkwaterbedrijf Vitens had gehoopt dat het probleem afgelopen dag verholpen zou zijn, maar verwacht nu dat het drinkwater op zijn vroegst komende woensdag weer schoon is. Enterokokken zijn onder meer terug te vinden in ontlasting. Door bijvoorbeeld een leidingbreuk komen enterokokken in het drinkwater terecht. De Amerikaanse songwriter Richard Sherman is overleden. Samen met zijn broer vormde hij de Sherman Brothers en schreven ze tientallen nummers voor Walt Disney. Onder meer voor de films Jungle Book, Winnie the Pooh en Mary Poppins. Een van de bekendste nummers uit die musicalfilm is Supercalifragilisticexpialidocious. Met de muziek van Mary Poppins wonnen de Sherman Brothers maar liefst 2 Oscars. Richard Sherman was 95 jaar. En het weer. Vannacht is het helder met een graad of 11. Later in de nacht kan in het noorden en oosten wat mist ontstaan. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Later kans op stevige regen en onweersbuien. Met in vrijwel het hele land code geel. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Rosa Wierda. Een hele goede nacht en welkom terug bij de Wereld van BNN VARA van zondag 26 mei. Ik heb nog een heel uurtje voor je waarmee we op wereldreis gaan. En dit hele uur staat in het teken van mijn lievelingsonderwerp, namelijk van eten. Want zometeen duik ik even de archieven in en dan hoor je fragmenten van mijn correspondenten uit de Verenigde Staten en Dominica, waarin ik met hen in gesprek ben over de vleesindustrie daar. En je hoort zometeen ook hoofdstuk 4 van Olivier in Kroatenland. En dit keer gaat het daar over de eet- en drinkcultuur in Kroatië. En ik geef je alvast een tipje van de sluier, want er wordt daar heel veel vlees gegeten. Ik kan je niet beloven dat je geen honger gaat krijgen van dit uur. Maar goed, dat merk je zo meteen vanzelf wel. En je kan me nog steeds laten weten waar je op dit moment aan het luisteren bent. Of je misschien een lekkere midnight snack aan het eten bent. Wat je gisteren hebt gegeten. Wat je lievelingsgerecht is uit jouw land waar jij op dat moment bent. En er wordt al heel veel geappt en daar ben ik heel blij mee. Zo zegt Bob, die luistert mee vanuit Gouda. Luc, die luistert ook weer gezellig mee, zoals elke week vanuit Den Bosch. Barry luistert mee vanuit Amersfoort. En Aswin die zegt, Bona Notta Rosa hier. Aswin vanuit Umbria, hier aan het meer Lago di Trasimeno. En wel in het schitterende stadje Passigliano sul Trasimeno. Een goede uitzending. Cordiale salute. Prachtig. Ik hoop dat ik het Italiaans een beetje een eer heb aangedaan. Edwin, die luistert nog steeds deze week ook mee vanuit New York. Die heeft een prachtige dag gehad met Memorial Weekend, met veel parades, schepen, mariniers genieten. En ook Corina, die luistert mee vanuit Nieuw-Vennep. Fijn dat jullie er allemaal bij zijn. Laat me ook zometeen weten waar je op dit moment aan het luisteren bent. En dan hoor je het zometeen terug. Hello, please leave a message after the tone. Voicemails uit de wereld. Ja, en mijn groep aan correspondenten is veel groter dan de stemmen die je alleen maar hier vannacht hoort. En ik heb een paar van hen gevraagd om een nieuwsupdate te geven uit hun eigen land. Hey Rosa, hier Pim uit Thailand. En dit was het nieuws van deze week. Het is momenteel regenseizoen in Thailand. Veel mensen denken dat het dan de hele dag door regent. Maar in het echt betekent dat eigenlijk dat er heel veel regen valt op bepaalde momenten van de dag. Maar de rest van de dag is het dus gewoon droog en nog steeds erg warm. Oké, Terug naar het nieuws van deze week. Het was best wel een drukke week met wat nieuws betreft. Daarom heb ik 3 onderwerpen voor jullie deze week. Het eerste onderwerp, apenstreken in Lopburi. Lopburi is een Thaise stad in het noordoosten van de hoofdstad Bangkok. Zo'n 150 kilometer ten noordoosten van de hoofdstad. En hier lopen duizenden apen rond. Al eeuwenlang wonen mensen en apen samen in deze stad. Maar de inwoners zien dat ze steeds brutaler worden en ook daadwerkelijk ongelukken veroorzaken. De politie heeft er zelfs een speciaal team opgezet om de apen weg te jagen en ook om ze daadwerkelijk op te pakken. Het blijkt dat vangen met grotere kooien van agressieve makaken in apenstad Lopburi een succes is. Op de eerste dag, dus gisteren, zijn 73 apen in het stadscentrum gevangen. En de dieren trapten namelijk niet in kleinere kooien, maar schijnbaar werkt het met grotere kooien wel. Deze vangronde duurt ongeveer nog tot dinsdag. En er zijn al een paar honderd apen opgepakt van de 2000 apen die daar rondlopen. En deze worden eigenlijk in een natuurpark ondergebracht nadat ze dus gevangen zijn. Maar ook leuk om te weten dat de apen zijn niet alleen overlastplegers, maar ze zijn toch wel belangrijk voor de stad, want het trekt namelijk ook veel toerisme. En RTL Nieuws heeft er zelfs onlangs hier een item over gemaakt. Onderwerp 2. Adoptiestop. De Nederlandse politiek heeft ook weer wederom invloed op wat er in Thailand gebeurt. Dus nu ook adoptie uit Thailand stopgezet. Een rechtse meerderheid van de Nederlandse Tweede Kamer heeft met directe ingang nieuwe adopties vanuit Thailand stopgezet. Ze steunen hierbij een motie van de SP. En opmerkelijk is dat natuurlijk wel, want Thailand was een van de 8 landen waaruit adoptie in 2001 onder strenge voorwaarden weer mogelijk werd. Dus dat is nu dus weer stopgezet. En het laatste onderwerp. Het zal waarschijnlijk niemand ontgaan zijn in het nieuws afgelopen week. De horrorvlucht tussen Londen en Singapore. Er was dus een vlucht van Singapore Airlines. Die moest dus een noodlanding maken in Bangkok in verband met turbulentie. Van die vlucht liggen momenteel nog 20 passagiers in Bangkok op de intensive care. In totaal werden er 100 reizigers in Bangkokse ziekenhuizen behandeld. Specialisten uit het hele land zijn eigenlijk gevraagd om zich te melden voor operaties aan ruggenwervels. Oké, dit was het nieuws van deze week vanuit Thailand. Ik wens jullie nog een hele fijne uitzending toe en alvast een hele goede nacht. Tot de volgende keer. Hi, Marieke hier vanaf Dominica. Eigenlijk gaat er op ons kleine eilandje het leven gewoon zijn gang. Dus er zijn geen spectaculaire dingen te melden. Anders dan de ongelooflijke hitte. Normaal gesproken is het tot eind februari relatief koel. Maar nu is het eigenlijk helemaal niet afgekoeld. De oceaan is al zo warm als normaal gesproken op 1 augustus. Op 1 juni, dus dat is over een paar dagen, begint het orkaanseizoen. En dit weekend komt de eerste tropical wave. Ik weet niet hoe je dat in het Nederlands zegt, voorbij. Dat is op zich meestal een front met heel veel regen. Geen wind of zo, dus niks spectaculairs. Maar het feit dat dat voor 1 juni komt, is op zich al een teken aan de wand. Iedereen die ik spreek is wel bezig met de nodige voorbereidingen voor zover mogelijk. En voor de rest heel hard duimen, want het wordt een heel actief seizoen. Dat betekent niet dat wij een orkaan over ons heen krijgen, maar hoe meer orkanen, hoe groter de kans. En alle eilanden, niet alleen Dominica, maar alle eilanden zitten natuurlijk op de eerste rij van alles wat vanaf de Atlantische Oceaan komt. De meeste stormen en orkanen ontstaan voor de kust van West-Afrika en worden dan over het warme water van de Atlantische Oceaan onze kant op getransporteerd. En kunnen zich enorm uitbreiden terwijl ze onderweg zijn. Dus duimen allemaal dat het seizoen voor ons in elk geval goed afloopt en dat we geen zware orkanen krijgen. Hele fijne uitzending en zonnige groet vanaf Dominica. Doei! Hallo Rosa, dit is Bas vanuit Canada. Deze week was er veel aandacht voor het overlijden van de Canadese schrijfster Alice Munro. Zij overleed op 92-jarige leeftijd en leed al jarenlang aan dementie. Alice Munro wordt alom gezien als een van de literaire grootheden van het land en misschien wel de meest prominente. Zij kreeg als eerste en vooralsnog enige Canadese auteur in 2013 de Nobelprijs voor de literatuur. Ze werd toen geprezen als de meester van het moderne korte verhaal. De schrijfster begon al in haar tienerjaren met het schrijven van korte verhalen. Volgens eigen zeggen schreef ze die verhalen omdat ze kleine kinderen in huis had en gewoon niet de tijd had voor een schrijven van een roman. Ze had ook die ambitie eigenlijk niet. Later stelde ze in interviews dat als ze ooit nog een roman zou schrijven, die maar heel erg kort zou zijn. Munro woonde op het platteland in het zuidwesten van Ontario. Haar fictieve verhalen gaan over mensen die daar in kleine gemeenschappen wonen. Haar hoofdrolspelers zijn bovenal vrouwen en Munro beschrijft hun complexe maar realistische karakters, goed of slecht, in mooie en eenvoudige prozaïsche stijl. Ze schreef met diepgang en zonder zoetsappigheid over hun leven, liefdes, seksualiteit en geheimen. Op dit moment zijn 7 van haar verhalenbundels ook in het Nederlands gepubliceerd. Aanraders zijn onder andere De liefde van een goede vrouw, Stilte en Lief Leven uit 2013. Lief Leven is wereldwijd haar best verkochte boek. Het was ook haar laatste verhalenbundel. In tegenstelling tot bijvoorbeeld die andere beroemde Canadese schrijfster, Margaret Atwood, was Alice Munro meer introvert. Ze gaf interviews, maar zocht zelf niet naar de publiciteit. En ze bleef ook jarenlang na het ontvangen van die Nobelprijs in een klein dorpje wonen. En ze vond het dan prachtig dat haar buren jarenlang niet wisten hoe beroemd ze was. Maar wanneer ze in het openbaar sprak, was het bijzonder en met diepgang. We zullen haar missen. Hey, dat was het voor deze week. Graag tot de volgende keer. Hey! muziek vanuit Tanzania. Heerlijke muziek om lekker even op te dansen zo midden in de nacht. Dit was Zuku met het liedje Kwi Kiwi. De wereld van PNN Vara. Rosa Wierda. Volgens Kenniscentrum en Voorlichtingscentrum Milieu Centraal zijn Nederlanders verslaafd aan vlees. En hoe graag we ook willen stoppen met het eten van vlees, lukt het ons maar niet. Culinair ondernemer Nadia Serouali legt uit waarom we nou eigenlijk zoveel vlees eten. Eetcultuur, het AGV'tje, aardappelgroentevlees. We zijn zo gewend dat we de maaltijd bouwen rondom dat vlees. En dan was het ook altijd nog van oudsher, weet je, de kostwinner, de papa aan tafel, die krijgt een extra stukje. Ja. Dus er zit ook een gevoel achter van ik heb het verdiend, ik heb er hard voor gewerkt. Dus als je dat dan afneemt, neem je me iets af waar ik zelf hard voor gewerkt heb. In plaats van, als ik er te veel van eet, is het ongezond voor me. En het is heel lekker. Het is ook heel in mate, beperkte mate, heel goed voor ons als mens. Alleen, we zijn gewoon volledig het doel voorbijgeschoten. En we eten nu zoveel dat het niet alleen maar schadelijk is voor onze eigen gezondheid, maar ook echt voor de natuur en de wereld om ons heen. Ja, het stamt dus allemaal af van het AVG'tje. En nu is het dus slecht voor onszelf en voor iedereen. Tenminste, als we het in grote getalen eten. Maar hoe zit het nou met die vleesindustrie in andere landen? Daarover ga ik in gesprek met mijn correspondenten uit de Verenigde Staten en Dominica. En ik begin in Dominica, want daar woont Marieke van Asten. Marieke, een hele goede avond voor jou. Goedenavond, Roze. Goedenacht voor jou. Ja, in Nederland wordt er vooral zorgen gemaakt eigenlijk om de consumptie van rood vlees. Dus we denken aan rundvlees. Wordt er veel rood vlees gegeten in Dominica? Nee, niet superveel. Er wordt wel vlees gegeten. Maar ja, ik weet niet of je konijn en of dat ook onder rood vlees valt eigenlijk. Ik eet nooit konijn. Konijn en geit wordt hier heel veel gegeten. Er is bijna geen rundvee. Ja. Er zijn wel wat koeien, maar niet superveel. Nee. En het meeste rood vlees wordt hier geïmporteerd. En dat kunnen heel veel mensen gewoon niet eens betalen. Nee? Aan wat voor prijzen moet ik dan denken? Ja, ik denk al snel. Nou, biefstuk of zo, daar betaal je al snel $100 voor. Nou, dat moet je ongeveer Caribbean dollars. Moet je ongeveer door 3 delen. Dus dan kom je uit op 30, 35. Ja, dat gaat niemand hier betalen voor vlees. Nee. Welk vlees wordt er wel veel gegeten? Nee. Gevogelte, kip en kalkoen. Het is natuurlijk een klein eiland. Er wordt hier heel veel gevist. Dus vis staat ook wel veel op het menu. En daarnaast de konijn en geit. Ja, het is niet mijn smaak. Ik vind het een hele typische smaak. Dus ik eet vooral veel kip. En ik ben ook een beetje flexitariër. Heel goed. Ik eet regelmatig geen vlees. Ja, is dat iets wat heel erg toeneemt in Dominica? Het eten van geen vlees? Nou, ik ken in mijn vriendenkring onder lokale mensen, ik denk 2 vegetariërs die echt helemaal geen vlees eten. Eentje eet wel vis. Mensen genieten hier toch echt wel van hun. Nou, kip is hier een soort nationaal gerecht. Dat staat bijna elke dag wel op tafel. Mensen genieten daar toch ook wel van, denk ik. Ja, en dat kan je allemaal lokaal kopen. Dus dat zijn ook geen legbatterijkippen en zo. Dat scharrelt hier allemaal gewoon op de boerderij rond. Dus ja, ik denk ook niet dat direct een gevaar is voor de volksgezondheid. Nee, is het zoals in Nederland. Als we dan even gaan kijken naar deze lokale boeren waar deze dieren worden gefokt en eigenlijk het vlees wordt geproduceerd. Hoe ziet zo'n boerderij eruit? Kunnen we het vergelijken met de bio-industrie in Nederland? Nee. Nee, ik ben 1 keer op een kippenboerderij geweest. Ja, dat is gewoon. Ze zitten in de schaduw, want het is hier natuurlijk ontzettend warm. Mm. En een hele grote vlakte waar ze allemaal rond kunnen lopen. En kuikentjes zitten apart. Ze zitten in de buitenlucht, er zijn geen muren omheen, alleen palen met een dak erboven en daar zit dan gaas omheen. Ik ben dat nu met mijn handen ook aan het uitbeelden, maar dat zie je helemaal niet natuurlijk. We krijgen wel een soort beeld. En die kippen lopen gewoon rond. En die krijgen voer en water en weet ik veel wat ze allemaal krijgen. Nee, dat is totaal niet. Maar het is ook op een hele kleine schaal, hè? Mm-hmm. Kijk, daar zitten echt geen honderden kippen. Nee. Nee, ik denk, die boerderij waar ik geweest ben, waren het er misschien 200 of zo op dat moment. Dus, en dan is dat al heel veel, want de markt is hier natuurlijk ook heel klein. Er wonen hier 60.000, 65.000 mensen. En je hebt heel veel mensen die zelf kippen houden. En oh, varkensvlees, vergeet ik. Varkensvlees wordt hier ook wel veel gegeten. Ja. Ook lokaal allemaal. Lekker, heb je wel... Ja. Kijk, we zijn allemaal nu bekend met inflatie. Alles wordt duurder. Heb je het idee dat het vlees ook duurder wordt in Dominica? Ja, want het voer wordt duurder. Ja. Ja, dat beïnvloedt ook de prijs. En ook bijvoorbeeld de prijs van eieren is omhoog gegaan. Omdat het kippenvoer duurder is. En ja, zeker. Ja, en nou ja, alles wat geïmporteerd wordt is sowieso schreeuwend duur. Ja. Dus dat vermijd ik eigenlijk ook zoveel mogelijk. Zelf ook, omdat het gewoon, ja, het is echt niet te betalen. Ja. Dat is wel iets waar ik me zorgen over maak. Niet voor mij persoonlijk, maar het uurloon is hier het laagst in de regio. Ja, die mensen worden wel gedwongen om zelf dingen te verbouwen en te fokken, omdat het anders voor hen niet te betalen is. Nee, precies. Maar denk je dan ook niet dat de vleesconsumptie enorm gaat afnemen dan? Ja. Of is het zo erg in de cultuur gebakken dat het blijft? Oh ja, absoluut. Ja. Ja. Ja, Dominicanen eten 2 keer per dag warm. Soms 3 keer hebben ze ook nog een warm ontbijt. En daar staat toch wel 1 keer per dag vlees of gevogelte op tafel of vis. Maar nee, ik denk dat, ja, weet je, als je het echt niet kan betalen, zul je een keuze moeten maken. Maar ik denk dat een zware dobbel wordt voor mensen. Vlees is hier echt wel een vast onderdeel van het menu. Ja, dat hoort er dus echt bij. Heb je zelf nog een vleesgerecht uit Dominica die echt, wat je denkt van, oh, iedereen moet dat hebben gegeten? Nou, pilau is wel echt een gerecht wat hier heel veel... Dat is rijst met veelal met kip. Ja, sommige mensen doen daar dan kippennekjes en zo in. Dat vind ik echt, hoe raar, heb ik 1 keer gegeten. Dat is echt zo. En toen wist ik niet wat het was. Daar zit ook heel weinig vlees aan. Dus ik ben een beetje Nederlands. Ik wil dan natuurlijk wel echt wel wat vlees erin. Of wat kip erin. Maar ja, dat is heel lekker een beetje zoetig gerecht. Nou, daar gaat ook, volgens mij gaat er onwijs veel suiker in. Die branden ze dan, dat het bruin wordt. En daardoor heb je dus een bruine rijst met allerlei kruiden en zo erin. Ja, ik vind het heerlijk, maar ik heb me nooit afgevraagd hoeveel calorieën erin zitten. Maar volgens mij is dat stiekem best heel veel. Maar ik vind het heerlijk. Misschien moeten we daar dan in ieder geval maar even niet over nadenken nu. Nee, precies. Ga ik ook niet doen. Marieke van Alsten vanuit Dominica, ik wil je enorm bedanken. En ik wens je, heb je al gegeten? Nee, ik ga nu eten. Je gaat nu eten. En wat staat er op het menu? Ja. Rijst met... Ik heb geen vlees. Rijst met allerlei groenten. Spitskool en paprika en ui. En, okay. En een beetje pindakaas erdoorheen. Nou, geniet ervan. En ik spreek je hopelijk snel weer. Is goed, Rosa. Fijne uitzending nog. Dankjewel. When we on Sinus is our ocean of love. All that we align up to the stars up above. Let we dance now, take a chance now. With me, with me, with me, with me, with me. And we go jump till morning. Look, the moon don't sleep. Tell them we not leaving. Till the last drop of a canal is. swimming with the DNA. Muziek uit Trinidad en Tobago. Dit was Michael Teja met DNA. En dit komt uit de bijzondere carnavalstraditie die ze daar hebben, waar elk jaar een liedje wordt uitgekozen wat het populairst is. En dat komt uit het genre calypso. En ik moet zeggen, sinds ik dit nummer hoorde, volgende week bij het item Muziek over de Grens samen met mijn correspondent Martin Adema, vond ik het zo'n heerlijk nummer dat ik hem heb opgenomen in mijn eigen lijstjes met mooie internationale nummers. Heb jij nou ook een nummer van uit jouw land, misschien waar je bent of waar je woont? Of heb je zoiets van, oh, dit prachtig Spaanstalige nummer, Italiaans nummer, daar heb ik zulke mooie herinneringen aan. Dat mag van overal uit de wereld zijn. Laat het mij dan weten wie de gratis NPO Radio 1 hebt. Want ik ben altijd op zoek naar mooie nieuwe muziek. Dus help mij alsjeblieft. De wereld van PNN Vara. Ja, en we hebben het nog steeds over de vleesindustrie. En ik ga naar een land waar veel vlees wordt gegeten, namelijk de Verenigde Staten. Want daar woont Raymond Kranenburg. Raymond, een hele goede middag voor jou. Ja, goedemiddag, Rosa. Ja, we hebben het natuurlijk over vleesconsumptie. Hoe is dat in de Verenigde Staten? Hoeveel vlees eten gemiddelde Amerikaan per jaar? Nou, vorig jaar was het 227 lbs, pounds. Maar dat is niet dan de helft. Het is zo'n 102 kilogram vlees per jaar, per Amerikaan, werd er gegeten. Dat zijn flinke aantallen. Ja. Ja, dat is toch een derde van een kilo per dag. Wauw, dat is best een hoop, ja. Maar dat is gemiddeld natuurlijk. Ja, dat is enorm veel. Welk vlees hebben zij dan het liefste? Moet ik dan ook denken aan rund? Dat was eigenlijk, rund was de grote favoriet eigenlijk sinds de jaren 40, 50. Maar dat is eigenlijk eind jaren 80 echt gaan afnemen. Mm. En kip en varken ging toen echt in de lift. En tegenwoordig zijn kip en gevogelte is meer dan ander rood vlees, dan varkens en rund. En de verhouding is 50 kilo tegen 52 kilo gemiddeld. Dus meer kip tegenwoordig. Oké, nou, dat wit vlees schijnt gezonder te zijn. Dus wellicht goed voor de zorg in de Verenigde Staten. Maar dan vroeg ik me af, want ik ken de VS eigenlijk vooral van een burger of een steak of dan kip, inderdaad. Maar eten zij vlees eigenlijk op een hele andere manier dan wij in Nederland? Nou, wel veel meer barbecue. Dat is toch wel echt heel erg Amerikaans. Ik weet Nederlands barbecue ook. En dan krijgen ze zo'n leuk schoteltje van de Albert Heijn met van alles twee erin en zo. Maar hier wordt er echt heel anders gebarbecued. Ik zelf, mijn barbecue is gewoon aangesloten op gasleidingen uit mijn huis. Dat is erg makkelijk. Dus die kan ik gewoon aansteken wanneer ik wil. Hij staat onder een afdakje. En midden in de winter, als gebeurt het gewoon wel eens dat ik de barbecue aansteek. En dan gooi ik even snel wat op en dan even wat vlees en klaar. Het is niet. Natuurlijk hebben Amerikanen ook wel feestjes waar het echt een beetje om de barbecue draait, waar je vrienden uitnodigt en je, weet je, iedereen neemt dat mee en dan sta je echt de hele dag te barbecuen. Maar er is ook gewoon echt wel een grote groep mensen die de barbecue gewoon gebruikt als onderdeel van hun kookutensils, zeg maar. Ja, dus eigenlijk speelt het vlees dan ook een enorme grote rol die manier, in die cultuur. Maar ja, volgens mij kun je ook hele koeien kopen, toch? Een hele varkens. Ja, dat is ook wel grappig. Dat zie je minder in de grote steden. Maar hier, waar het toch wat meer rural is, gebeurt het wel eens dat mensen met een groep vrienden of zo een koe bestellen bij een boer. En die laten ze dan slachten. En dan wordt dat vlees opgedeeld. En dan heb je voor het hele jaar vlees. Dat is echt fantastisch. Maar, ja, het is wel grappig. Mijn oude baas die deed dat ook. Maar ze hebben hier heel veel van die. Het is een fair, de county fair. En het is een beetje vergelijkbaar met de kermis in Noord-Holland. Waar je dan, je hebt grote festiviteiten, er zijn wat optredens. Maar wat je heel vaak ziet ook bij die county fairs, is dat er de kinderen komen daar die aan de, wat is het, H4, is dat geloof ik, is dat goed? Als ik het goed heb. Maar goed, dat is een organisatie waar kinderen dus leren met dieren omgaan. En dan groeien ze dus een koe of een big of een kip of zo. En die verkopen ze dan op de county fair. En mijn baas die ging daar dan altijd naartoe. En die kocht dan echt 20 koeien en 20 varkens. En die liet die slachten. En dan kregen we allemaal vlees mee van de baas in de zomer. Dat was echt fantastisch. Wauw, wat een bijzonder cadeau wel, moet ik zeggen. Ja, ja, hij wilde het ook een beetje doen om te laten zien in ons kleine dorp dat hij degene was met het meeste geld en de meeste dieren kon kopen. Maar ja, dat is bijzaak natuurlijk. Ja, nu is de VS, zeg maar naast deze Cowniverse, een van de grootste producenten van vlees in de wereld. Vooral van rundvlees. Ja. Hoe belangrijk is het verkoop en productie van rundvlees voor de economie in de VS? Ja, ja, best wel. We zijn de tweede grootste producent na Argentinië van koeienvlees. En ja, er werken dus gewoon echt wel veel mensen in de landbouw. Landbouw, agriculture, is wel een belangrijke stem hier, ook in de politiek. En ja, die mensen hebben stickers op hun auto dat ze in vlees werken, weet je wel. Zo van, what's for dinner tonight? Meat, dat soort dingetjes. Je ziet natuurlijk eigenlijk ook wel bij alle restaurants. Mensen eten ook heel veel buiten de deur. Dat heel vaak hoofdgerechten en zo. En zelfs bij de fastfoodrestaurants. De dingen waar je voor gaat zijn toch de dingen waar vlees in zit. Waar rundvlees of zo in zit. Of kip of zo. Toch zie ik hier, dan spreek ik eigenlijk vooral voor in de Randstad in Nederland, een toename in het aantal vegetariërs. Wordt steeds normaler. Overal, je krijgt allemaal vleesvervangers. Kun je overal krijgen. Vegan restaurants zijn overal. Zie je deze trend ook een beetje in de Verenigde Staten? Ja, wel meer. Je hebt natuurlijk altijd hele speciale restaurants. En het is dan vaker ook weer in de grote steden, L.A. of San Francisco of zo. Die zich echt wel focussen op vegan en zo. Maar ja, goed, die hebben ook de markt daarvoor. Maar wat je in de wat kleinere steden ziet, is dat restaurants meer vegetarische en vegan, zelfs vegan maaltijden. Vegetarisch was er altijd wel. Je kon altijd wel een ravioli met spinach krijgen of zo, weet je wel. Mm. Maar je ziet dat ze wat betere gerechten in vegetarische gerechten in restaurants verkopen. Meer salades, meer variëteit. Zoals kijk, niet alleen de pasta met spinach en kaas. En ook hier en daar komt er ook een vegan toch op het menu. En mensen geven het ook aan. Hè? Het staat ook heel vaak op het menu. Het is een heel klein een icoontje of zo dat het of vegan is. Of wat is het? Niet vleesvrij, maar glutenvrij. Dat soort dingen. Ja, precies. Ja, daar letten ze toch wel meer. Ja. Er zijn ook meer mensen. Hoewel, de groep vegetariërs is redelijk stabiel sinds de jaren 90. Dat is maar zo'n 6%. Dus dat is heel weinig. Ja, dat zijn Amerikanen die zich identificeren als vegetariër. En ik denk dat de meeste mensen toch, als je het gaat vragen van eet je echt elke dag vlees, dat het meer flexitariërs zijn dan echt volbloed vegetariërs. Is het eten van minder vlees ook een onderwerp op de politieke agenda? Ja, zeker wel. Er wordt hier. Kijk, natuurlijk is productie van vlees is niet goed voor het milieu. Mm. Op de manier waarop we het nu doen. En op basis daarvan wordt er dus wel eens gezegd van, nou weet je, het is niet een slecht idee als Amerikanen minder vlees eten. En dan komt natuurlijk meteen de rechterkant van het politieke spectrum naar buiten met van, oh, je mag niet je auto willen ze afnemen en je barbecue en nu ook je vlees. En dat is, het is niet de context waarin het bedoeld wordt, weet je wel. Het is meer van, laten we een oplossing vinden om het milieu beter te maken. Maar dat wordt heel vaak wel aangegrepen als van, zie je wel, ze willen dat we ook geen vlees meer eten. Tofu-burger. Ja, maar ja. Dat gaat natuurlijk helemaal nergens over. Heb jij zelf het idee dat je zelf minder vlees bent gaan eten ook? Het lijkt me best moeilijk in een land als Amerika eigenlijk. Ja, is het wel. Maar nee, nou best wel eigenlijk. Ook sinds ik zelf meer kook. De laatste 10 jaar ben ik echt zelf meer gaan koken. Mijn vrouw is degene met de culinaire opleiding. Maar ik vond het toch leuk om een keer te gaan doen. En ik kook wel. We eten denk ik 2 of 3 keer per week een vegetarische maaltijd. Of in ieder geval een maaltijd waar geen vlees in zit. Dat we iets met ei doen of zo. Of weet je, ja, brood. Natuurlijk een broodmaaltijd met kaas en dergelijke. En is makkelijk. Maar dus ja, nee, we eten zeker minder vlees ook hier. In de laatste aantal jaren. En natuurlijk hier en daar proberen we ook van de vleesvervangers. Want die zijn wel populair. Je hebt echt wel een groei uit gezien. Toen dat opkwam van mensen die dat gingen doen. Echt 70% ging opeens vleesvervangers proberen. Ja, maar wat niet populair is, dat is een bepaald soort stuk vlees. Wat is dat? Wat zal er nooit gegeten worden door een Amerikaan? Ja, daar kan je, dat vind ik ook altijd leuk om mensen mee op de kast te jagen hier. Zo, als ik op een feestje ben of zo. Paardenvlees. Dat eten ze echt niet. In Nederland heb je nog wel een paardenbiefstukje kopen, of paardenrookvlees of zo. Maar oh nee, dat is hier vloek in de kerk. Een paard is een heilig dier en die heeft geholpen Amerika op te bouwen. Weet je wel, dat soort argumenten krijg je dan. Het is een beetje hond of een kat idee. Mensen eten in Nederland eet je ook geen hond of kat. Ja, dat, hier eet je geen paard. En dan, ja, dan vertel ik heel trots van, nou, in Nederland wel hoor. Lekker paardenbiefstukje, lalala. Dan worden ze echt boos. Moet ik echt lachen? Dan worden ze woest. Dus als je de Amerikaan boos wil krijgen, wat moet je dan doen? Ja, precies. En je kan ze ook eraan herinneren dat er ook heel veel paarden in een kattenvoer zitten of een hondenvoer. Wat we elke dag aan een hond geven. Waar ze ook heel veel van houden. Dus ja. Nou, dat is goed om te weten. Ik wil je heel erg bedanken, Raymond Kranenburg vanuit de Verenigde Staten. En ik spreek je hopelijk weer snel. Ja, snel weer. Hoi, dank je wel. Tonight. I got a sinking feeling. Een bijzondere samenwerking van Sugaro, de Italiaanse zanger, samen met onze eigen Ilse de Lange. Samen zongen zij het nummer Blue. En dat komt allemaal uit 2004, want toen bracht Sugaro het album Zoo & Co. uit. En daar zong hij onder andere met artiesten zoals Pavarotti, Tom Jones en Eric Clapton. En in 2005 volgde de Nederlandse versie van Zoo & Co. met een speciaal hiervoor opgenomen duet met Ilse de Lange. Dus Ilse mag zich in een rijtje scharen met toch wel hele bijzondere artiesten. En het nummer is ook nog eens geschreven door Sugaro en Bono van U2. De wereld van Jubel, de wereld. De wereld van PNN Vara. Alweer 3 maanden geleden trok onze correspondent Olivier Slepels naar Kroatië. En sindsdien horen wij in zijn reportages hoe hij met vallen en opstaan probeert in te burgeren. En deze week zal hij de cultuur daadwerkelijk proeven, want de lokale keuken staat op het menu. Dit is het 4e hoofdstuk van Olivier in Kroatenland. Wat schaft de pot? Als ik op vakantie ga, dan wil ik er niet uitzien als een toerist. Nee. Ik wil opgaan in de lokale cultuur. Een midweekje Parijs? Ik loop op die Fashion Week. Snipperdag Volendam. Geef me die klompen! 4 maanden lang ben ik in Republika di Croatia. Het begin van de Balkan. Een roerig gebied met landgrenzen die nog vaker veranderen dan mijn handtekening. Paradeer ik straks over de straten als een echte Kroaat? Of ontvlucht ik de regio met mijn staart tussen de benen? Dit is Olivier in Kroatenland. Hoofdstuk 4. Wat schaft de pot? Zoals in veel landen, zeker rondom de Middellandse Zee, speelt eten en drinken een grote rol in het dagelijks leven. Ik woon hier in Zagreb, nu precies 3 maanden, en ben van die Kroatische levensstijl gaan houden. En ik ben niet de enige. Charlotte van Baak, de Nederlandse ambassadeur in Kroatië, deelt die ervaringen met mij. Waar ik altijd helemaal vrolijk van word, is als het even mooi weer is, komen ze echt bij elkaar om koffie te drinken of een biertje te drinken en gewoon de tijd te nemen. En dan zitten de terrassen vol en dat zijn geen toeristen, dat zijn gewoon mensen uit Zagreb die hier het goede leven weten te waarderen. Die uitgebreide koffiecultuur, die omarm ik maar al te graag. Elke dag daal ik neer op een ander terras met mijn laptop en ik vraag: Can I have an Americano? Voilà. Als je het in Kroatië over eten hebt, dan is het vooral vlees. Ben je een beetje van het vlees eten? Dat moet je wel zijn hier. En dat is natuurlijk, Zagreb zit nog meer in het midden-Europese, richting Slavonië, waar traditioneel varkensvlees heel belangrijk is. En aan de kust is het veel meer vis. Het varkensvlees uit Slavonië, daar wil ik meer van weten. Want ik begrijp goed, wil je het eten begrijpen, dan moet je de stad uit en het platteland op. En dus ga ik op pad met 2 studiegenootjes, Lennart en Emma. Samen trekken wij richting het oosten. En daar mogen wij de komende nachten slapen bij de Kroatische oma van Emma. En Charlotte had gelijk. Zeker in Slavonië, daar eten ze vlees. Als we aankomen rijden, het was ongeveer rond het middaguur, worden we verwelkomd met een grote schaal met daarin een hele kip. De lunch staat klaar. Mora se estrisse. So my grandma says you need to eat more. En je mag niet van tafel tot het op is. Ik heb nog nooit zoveel vlees gegeten in een paar dagen. Maar naast het eten van vlees en het bezoeken van prachtige provinciestadjes heb ik hier nog een doel. Ik moet langs bij Bart Meijer. Dag. Goedendag. Waar ben ik terechtgekomen, Bart? Dit stukje is eigenlijk vergeten, zelfs door de Kroaten. De meeste geschiedenis van de beste en de mooiste producten, dat komt hier vandaan. Een Nederlander die 6 jaar geleden een boerderij in het leeglopende Kroatische platteland heeft gekocht. Er woonden voor de Tweede Wereldoorlog bijna 700 mensen. En hoeveel mensen wonen er nu? 17. Wij staan onderaan een, voor Nederlandse begrippen, berg. En daarbovenop, daar staat de boerderij van Bart. Ik, Bart en Lennart, mijn Duitse reisgenoot, stappen in zijn auto en rijden de weelderige weg omhoog. Onder het slingeren en stuiteren door heeft Bart ook nog even tijd om mij te vertellen over zijn zelfvoorzienende leventje hier. Maar water komt uit een bron, daar heb ik een leuk systeempje voor gemaakt. Stoken doen wij op hout. We stappen uit, want het is tijd voor mijn eerste echte kennismaking met de Kroatische natuur. Dan kan je het eerste stukje wonder proeven, moerbei. De moerbei, een klein vruchtje dat groeit aan een boom. Even kijken, moet je dit eens proeven? Mm. Het meeste waar dit op doet lijken, als je het gaat vergelijken, is meloen en lychee. En dit kleine vruchtje was dus de basis voor Bart's eigen drank. Dat was een berg werk. Want toen hebben we uiteindelijk 800 kilo geplukt, geraapt. Hebben we daar net 28 liter rakia uitgehaald. Rakia is een typisch Kroatische likeur of gewoon hele sterke drank. In elke bar kun je het echt voor een aalmoes kopen. En elke Kroaat heeft het minstens één keer in zijn leven zelf gemaakt. Achter het huis is een stuk grond omgeploegd. En daar staan wat plantjes. En als je goed kijkt, dan zie je de aardappelplanten door het hooi heen steken. Er staat dichtersnarsis. Dan staat er nog een aantal kruiden, asperges. Dat zelf voor je eten zorgen zit hier in Slavonië in de cultuur. Bijna iedereen heeft wel zijn eigen groente. Als je hier naar de spar gaat, dat het best wel eens gebeurt dat de fruitvliegertjes je om de kop vliegen. Want niemand koopt die groente, want ze hebben het zelf. Ik vind het maar een romantisch idee. Zo zelf je eigen groente verbouwen ergens op een berg in Kroatië. Toen ben ik dus een keertje gaan kijken. En ja, dan kom je de grens over en je bent verkocht. En dat je dan eens inderdaad hier het fruit en de groente eet. Nou, verbazend zoveel smaak erin. Als je hier de lokale worst eet. Man. Hou maar op, Bart. Ik wil dit. Gelukkig haalde Bart me snel terug naar de realiteit. Het is inderdaad heel romantisch enzovoort. Maar bedenk er dan wel eventjes bij dat ik gemiddeld genomen 14 tot 15 uur per dag werk. Laat maar. Ja, laten we eens wat gaan bekijken of proeven. Wat zullen we doen? De zoon van Bart, Bram, die heeft het een en ander voor ons klaargezet. Eerst die befaamde, zelfgemaakte rakia maar eens proberen. En sla niet achterover, maar neem echt gewoon een nipje. Dan krijg je ook dat hele parfum mee. Oké. Hoewel er toch wat smaak aan zit, kom ik maar weer eens tot de ontdekking dat ik niet gemaakt ben voor sterke drank. Dat brandt. Als je dat nou tussendoor proeft, dat neemt ook een beetje dat bijtje weg. Dus door naar de vleesplank. Het tussendoortje. Verschillende lappen vet spek liggen voor ons. Dat is dus 3 maanden gerijpt spek. En worst. Bierworst. Dat is wat zouter als gewone worst. En wat pittiger als gewone worst. Wederom zelf gemaakt. Van jullie eigen varkens? Ja. Dat is dan in dit geval is het van zwart Slavonisch varken. Op het gammele tuintafeltje, tussen de boerderijwerktuigen, kratten, vaten, planten en nog veel meer, wordt mij een ware delicatesse voorgeschoteld. Het spek is erg vet en best even wennen. Maar die worstjes? Ja, deze vind ik lekker hoor. Maar dit gerecht voor mij is er niet zomaar gekomen. Een varken slachten, roken. Dat is 3 weken werk. In de middagzon borrelen wij lekker door. Als ik om me heen kijk, zie ik ook nog een hele hoop werk. Ja, en dat blijft er altijd. Ja. Ook al ben ik straks 80, dan blijft er nog steeds werk. En de pret van die dag was nog niet op. Maar daar later meer over. Want we gaan eerst even terug naar Zagreb. Goed, terug in Zagreb ben ik onderweg naar Ira. Want Ira heeft hier in het centrum van Zagreb 3 winkels. Men verkoopt allemaal traditionele Kroatische producten. En het heet kradenca. That means the old cupboard. Turn around, the black one. De oude keukenkast waar oma al haar lekkernij verzamelde. Lekkernij die nu, in een iets commerciëlere vorm, deze winkel vult. Samen maken wij een rondje door de winkel en daarmee door het land. Because in different regions we drink different drinks. Frankrijk heeft wijn, Duitsland bier en Kroatië sterke drank. The most famous is actually plum brandy, the so-called slivovica. Het is een sterke drank die gemaakt wordt van verschillende vruchten. Elke regio heeft zijn eigen variant, want elke regio heeft andere vruchten. What you can collect there and put in the brandy. Oké, maar dit is brandy. Waar is dan die bekende rakia? I say grappa, I say brandy, I say rakia, that's all the same thing. Yeah. Au. Rakia betekent dus gewoon sterke drank. We are really huge consumers of alcohol. And it's always used for fun, you know. It's not something for, we don't drink for depression. De functie van drinken in Kroatië is groot. We sit on terraces from the morning drinking coffee, then in the afternoon. In de ochtend begin je met koffie, samen op het terras. Dan ga je door met een drankje, later een shotje en dan een wijntje. And it lasts all day long. Then you drink juice and beer and wine, but you started for a coffee. Maar we moeten door, want Kroatië heeft meer dan enkel drank. Summer classics. Truffles from Istria. From the continental part you have pumpkin seed oil, pepper cookies, which are typical for Zagreb. In dit hele rondje mis ik toch die regio van Bart, Slavonië. From Slavonia, we actually haven't got lots of products in our shop. De producten uit Slavonië worden niet gemaakt voor professionele distributie. Ze zijn niet goed verpakt voor de winkels. You can buy excellent things, but at somebody's home. Dat de worst die ik geproefd heb in Slavonië pittiger is dan in de rest van Kroatië, dat komt door het klimaat. It's cold there, they have to have something spicy to warm you up. Het is daar koud. Aan de kust zijn de dranken daarom weer lichter en het eten minder pittig. daar is het warmer. En we kunnen nog uren doorpraten, maar dan is het eindelijk tijd voor proeven. Ja, of course. Well, we can talk and you can taste. We beginnen met rode wijnlikeur. Red wine liqueur. Die is heerlijk zoet en licht. Op naar de volgende. Mistletoe brandy. This is lighter. How do you like it? Well, this is strong alcohol. Yeah. Oké, die is wat zwaarder. Maar er is wel smaak. Ira vertelt mij trots dat dat komt, omdat dit echte kwaliteit drank is. Plum or apple brandy, oké. Now you feel warm. En zo gingen we nog wel even door met proeven. I have to give you another one. Which... Een half uur later strompel ik de winkel uit, want ik mocht elk of moest elk drankje proeven. En dat was heerlijk, maar het is ook pas 1:30. Maar Kroatië kent ook een grote biertraditie. Opkomend is craft beer. Beer is also consumed. You see, we have lots of craft beers now. Yeah. En daarvoor gaan we nog even terug naar Bart in Slavonië. Want als verrassing neemt hij mij mee naar de lokale bierbrouwerij. My name is Marko Barčan, head brewer of the brewery Slavonika in Pakrac. Voor mij staat een jonge brouwer. Hij heeft hier 7 jaar geleden zijn eigen brouwerij geopend voor hip craft beer. Een populairder wordend genre in Kroatië. Tussen de glinsterende ketels vertelt hij mij alles over zijn bieren. Zijn topper is vernoemd naar de oude graaf van deze regio. To the Count Janković. En dat moeten wij natuurlijk proeven. Ja, ik vind het een heerlijk biertje. En natuurlijk, hij is Kroaat, dus hij heeft zijn eigen rakia. Gemaakt van bier waar hij niet zo tevreden over was. Cheers. En deze brandt sterk in de keel. Oké, Kroaten hechten veel waarde aan hun eten en vooral hun drinken. Zoals Charlotte mij al vertelde, het is een manier om samen te komen en samen te zijn. Waar ik verliefd op ben geworden, dat is die koffiecultuur. Zelf spendeer ik uren op terrasjes in Zagreb. Het ruwe platteland, waar iedereen zijn eigen eten nog maakt en slacht, is iets waar je van moet houden. Maar in ieder geval is het erg bijzonder. De kust en de stad zijn iets verder van deze zelfvoorzienende traditie afgedreven. Al ben je geen Kroaat als je niet 1 keer in je leven zelf rakia hebt gestookt. En ook hier geldt weer. De grote diversiteit aan invloeden en de verschillen in klimaten in dit kleine landje leveren een gevarieerd dieet op. Maar als je vraagt wat schaft de pot, dan is dat vooral een hoop drank. Samo jednom se ljubi, sve je ostalo varka. No one ever said it would be this hard. Prachtige muziek van Coldplay, je hoorde de Scientist hier op NPO Radio 1. De wereld van BNNVARA. En met Coldplay zijn we aan het einde gekomen van de wereld van BNNVARA van zondag 26 mei. Ik vond het heel fijn dat je erbij was. We hadden het over natuurrampen en de vleesindustrie. En dat gaat misschien een beetje hand in hand. Volgende week ben ik er gewoon weer. Dan ben ik hier zelfs tijdens de zender. Ik wil nog heel erg bedanken voor het luisteren. Zo luisterde Sonja vanuit Rotterdam, Wilbert vanuit Zevenaar en een speciale shout-out naar Marjan uit Weert. Die zegt, waarom spreek je zo goed Spaans? Hoe komt dat? Ik sprak alleen Italiaans. Maar toch heel erg bedankt. Ik wens jullie allemaal een hele fijne nacht en tot de volgende keer. En zometeen hier hoor je de Nacht is Zwart. NPO Radio.